vagy ár. Pornográf verbál agresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurvasokból. És hallgassátok a Bombagyár munkatársait. Szebb jövőt, ez a Bombagyár című közösségi blográdió 10. adása. Négyen vagyunk ismét. Négyen. Ghost Missing, azaz Peti. Búvár Pitypang. Nagyon szép, köszönöm, hogy szavaztok. Busztela Eversmanni. Szervusztok. És Tomke. Szervusztok. Engem persze sosem mutatsz ne. Csak azért, mert Blogin vagyok. Hát én pedig Blogin vagyok. Le vagy szarva, hülye antiszemita robot. Ő pokolgép egyébként a kurva anyját. No. Köszönjük Strasser Jánosnak a Soundblaster Audigit. Igen. Strasser János egyike volt azoknak, aki megmondta, hogy olyan útvarszar a felvételeink minősége, amilyen, meg azt is, hogy nem értünk hozzá, és megajándékozott bennünket egy Soundblaster Audigy hangkártyával, amivel ez a felvétel is készül, mint halljátok, ez már jóval zajmentesebb, mint az eddigiek. Ugyanakkor köszönjük Slarty Bart Fast nevű gyárlakunknak, hogy 30 ezer forintot ajánlott fel hasonló eszköz vásárlására, erre végül nem volt szükség, de majd később még esetleg pénznek örülnék. Pénznek örülnék, igen. A pénzt lehet küldeni minden mennyiségben. És köszönjük mindenki másnak is, aki felajánlott mindenféle hangkártyákat. Mondjuk ezek nagyrészt asztali gépekbe való kártyák voltak, úgyhogy nem sok hasznát tudtuk volna venni, de köszönjük, köszönjük sokan szépen. Vagyok. Szeretünk titeket. Programajánló következik. Hétfőn a Szabadságtéren élő Bombagyár felvétel, de megváltozott az időpontja, fél órával korábban, fél ötkor, azaz 16 óra 30 perckor kezd a Bombagyár. Így van, mégpedig azért, egy kicsit rövidebbre veszük a programot, ugyanis a egyórányi Bombagyár felvétel és két koncert után a ott összeállt több ezres tömeg át fog vonulni az Operaházhoz, ahol Gyurcsány Ferenc teszi az agyát, és azt hiszi, hogy nem tudjuk megverni. Hát majd meglátjuk. Fakultatív program után. Igen. Ma, azaz pénteken tüntetés Mortimer mellett 17 órakor a Markó utcában. Így van, a Markó utcában a legfelsőbb bíróság épülete előtt fogunk tiltakozni, valószínűleg elég sokan a Mortimert elítélő bíróság ellen. Ez a nem a legfelsőbb bíróság volt, de ez lesz majd a fellebbviteli bíróság, amely remélhetőleg megváltoztatja azt a elég szégyenteljes ítéletet, ami ugye kijutott Mortimernek. Utána pedig kommunasörözés, úgyis, mint közönségtalálkozó, tehát aki eljön a kedves Bombagyár lakók közül, illetve a rádió hallgatók közül, az megláthatja a gyönyörű orcánkat. De jó lesz nekik. És majd meglátjuk, hogy hova férünk be annyian. Ez egy csendes tüntetés egyébként, annyi lesz a lényege, hogy élőláncot alkotunk a bíróság épülete előtt, és néhány percig kifejezzük ott, hogy mi ott határozottan jelen vagyunk. Ez a hova férünk be annyian, ez alatt azt értetted, hogy melyik rendőrségi fogdába? Azt is, de ha esetleg nem mindenkit visznek el, a maradék az már be fog férni a kocsmába is. Más tüntetés nincs. Leveleink következnek. Az előző adásban említettük Kis Norbert esetét, őt gyilkolta meg egy ótvar cigány. Több ótvar cigány. Hát ez igen. Ez egy cigány, nem cigány. Igen. A levél a következő. Hali, ismertem azokat, akik Kis Norberttel ott voltak, amikor a cigányok megölték. Egy, tényleg a Norbi kötött a cigányokba. Átkiabált az út túloldalára, de a cigányok is megindultak feléjük, egyáltalán nem elkerülni akarták, épp ellenkezőleg. Ez a szokásos azonnali cigányagresszió. De ő nem megölni akarta a rugással a tetves szarokat, ellenben a tetves szar cigányok egyből megölni akarták őt. Kettő, tényleg tornacipőben és rövidnadrágban volt, de összejárt bakancsosokkal, akik egyébként emberileg a legrendesebb társaság voltak a városban, bárkit befogadtak, még zsidók is voltak a társaságukban, szemben a többi társasággal, akik kirekesztőek voltak, például diszkós csak akkor lehettél, ha tele voltál a puszi pénzével, és a legdrágább ruhánkban jártál. 3. A földön hanyat fekve érte a halálos karóütés, a karó végével a maskos cigányok természetesen hazudtak. És a bíróság elhitte nekik, mert sokan mondták ugyanazt. Nem ez az első eset, és sajnos nem is az utolsó. Ez is egy olyan dolog, ami ellen nagyon sürgősen fel kell lépni, mert az egy dolog, hogy a cigányok úgy viselkednek, ahogy az utcán, azt ugye néhány gépkarabéllyal meg lehetne oldani, de az, hogy a bíróság is ilyen ítéletekkel, mint Mortimeré is támogatja ezeket, ez azt hiszem már egy nemzet végét is jelentheti, hogy ilyen csurkai fordulattal éljek. Hétfőn volt Szögi Lajos megemlékezése, illetve az őt ért. Igen, ő volt az támadás. A tanárember, akit meggyilkoltak Olasz Liszkán a tetves alsóbrendű szarok. Igen, és ott Nyír Mihályi polgármestere tartott egy nagyon nagyon találó és nagyon érdekes beszédet. Ő annak a falunak a polgármestere, vagy talán ez város is már? Nem, falu, tehát község, pontosabban. Község, ahol a cigányok kicsit behepatitiszültek. Hát össze-vissza szartak mindent, aztán mindenki zabálták. Hát ő mondott olyan dolgokat, hogy csak ez a 2000-es lélekszámú község havonta 35 millió forintot költ a cigányokra. Segély. Ez csak a segély. 180 ezer forintot szednek össze ők havonta. Azért, mert cigányok. Nem csak azért, mert ennek így elmondta a módszerét, és a teljes beszéd elvileg olvasható a Jobbiknak a weboldalán, ha már föltették, sajnos nem rögzítették a hangfelvételt, de nagyon érdekeseket mondott. A lényege a dolognak, hogy ez úgy működik náluk, hogy amikor megszületik a cigány purdé, nem egy, de most csak egyről beszélünk, egy héten belül az teljes fogyatékosnak van minősítve. Hogy ezt hogy állapítják meg egy héten belül? De Molnár Görény, lehet egy egyhetes gyerekre egyértelműen kijelenteni, hogy az értelmi fogyatékos? Ezt komolyan kérdezed? Igen, komolyan, mint orvostól. Csak a rend kedvéért, mert mégiscsak triviális kérdés, de a bíróságon is föltennék. Egy egyhetes gyerek az mit tud egyébként? A egyhetes kismacskától annyiban különbözik, hogy nyitva van a szeme. Uh-huh. Tehát mindegy, egyhetes korban általában ez már megkapja a minősítést, hogy ez 100%-os fogyatékos, és soha nem lesz ember. Ez mondjuk tény. Nem tévednek nagyon. Utána innentől kezdve erre a gyerekre kiemelt családi pótlékot kapnak, plusz még mindenféle segélyeket, mert ugye hátrányos helyzet, meg minden. Most mindez, a gyerek eléri a 18 éves kort, és összeházasodik, ha egyáltalán házasodik. De addig nem összeszart két gyereket általában. Igen, tehát összejön a másikkal. De amúgy nyomorék, meg járni nem tud, de persze, ő már... Soha életében nem dolgozik. Képes. Igen, meg felmentés az iskolába minden alól tudjuk, de ez még nem kerül pénzbe alapvetően. Utána összejön a másikkal, onnantól kezdve, ha 18 éves elmúlt, kapja a rokkannyugdíjat, plusz még az eddig is kapott családi pótlékot, kiemelt családi pótlékot, és így szednek össze ezek fejenként 180-200 ezer forintot. Pontosan tudják, hogy mit kaphatnak. Ezt nagyon szépen elmondta a polgármester úr, hogy nem tudna mondani olyan szociális juttatást, amit ezek a tetvek ne ismernének. És ez a kemény, hogy 2000 fős községről van szó, nem mint cigány, és oda a cigány. 900 cigány van. 900 cigányra jut havonta 35 millió forint. Így van. Tehát ők ennyit visznek el, hát ez egyszerűen hihetetlen. Tegyük hozzá, ebből a 900 akárhány cigányból 8 van bejelentve munkanélküli segélyre, egyik sem dolgozik, teszem hozzá. Tehát nincs bejelentett munkahelye egyetlen egynek sem. 8 van munkanélküli segélyen, ami azt jelenti, hogy 8-an vannak munkaképesnek minősítve. Tehát ilyen nagy mennyiségű nyomorék van ott. Most, hogyha én azt mondom, hogy akkor ez egy életképtelen populáció, és számoljuk fel, akkor rasszista vagyok. És az, az érdekes... Fasiszta, bocsánat. És az az érdekes, hogy ugye Nyír Mihályi 100%-os úthálózattal rendelkezik... Mindenhol van, víz, falu. Mindenhol áram, mindenhol, amit akarsz, telefonvonal. Egy nagyon jó állapotú falu. Értéktelenek a házak a cigányok miatt, és a sok szükséglakás miatt, amelyet... Szockollakás miatt, amelyeket hónapok alatt ellaknak. Így van. Tehát ez egy nagyon szép is falu lenne, és képében is vágta a polgármester úrnak valamelyik tetűláda, hogy hát ha mi nem lennénk itt cigányok, akkor itt nem lenne semmi Nyír Mihályiba. Erre mondta a polgármester úr, hogy igen, de akkor meg fél Debrecen kiköltözné ide a jó levegő miatt, amit jelenleg önök elrontanak. Valami ilyesmit mondott. Persze lehet, hogy a végét azt nem tette hozzá, de mi hozzá gondoljuk. Hát effektíve elrontották, vagy egyszerűen összeszarták az utcákat, meg mindent. Végül is. Az végül a hepatitis az nem véletlenül. De az a kutyáik voltak. Megmondták. A kutyáik, persze. Uh-huh, uh-huh. Egyébként végezzünk egy kísérletet. Januárban menjünk le így bombagyár stábilag Nyír Mihályiba, és fényképezzük le, hogy megvannak-e még a budik, amiket kaptak, vagy eltüzelték. Hát az már tüzelő lett azóta. De én kíváncsi vagyok. Már azóta is egyébként. Olasz Liszkán hasonló dolgok történnek fent. Ezek a mocskos cigányok egyébként a Szögi Lajos emlékére felállított emlékművet mellesleg szemétlerakónak használják. Igen, még az Index is megírta, és ők is elég felháborodottan ahhoz képest. Uh-huh. Felhívás következik. 2008. március 1-én a Magyar Nemzeti Bank kivonja a forgalomból az 1 és 2 forintos érméket. Utolsó alkalom, hogy hasznossá váljanak. Adj egy apró esélyt. Minden ellenkező híreszteléssel ellentétben az 1 és 2 forintos érmék dolguk végeztével nem egy másik bolygón pihenik ki a fáradalmaikat, és nem is nyeri el őket egy fekete lyuk. Itt élnek köztünk, elbújva befőttes üvegekben, zacskókban, fiók mélyén, vagy szobadíszként használt hamutartókban szunnyadnak. Nálatok hol laknak? Itt az alkalom, hogy létük értelmet nyerjen. Szedd össze most a kallódó aprót, és támogasd vele a kutyák mentését. Ha van türelmed és nem riaszt el, hogy a bankban csúnyán fognak rád nézni, akkor az aprót az MKB fiókjaiban egyenesen a számlánkra fizetheted be, vagy a saját bankodból a számládra befizetve átutalással juttathatod el hozzánk, kérésre csekket is küldünk. Lelenc Kutyamentő Egyesület, MKB 1-0-3-4-0-2-2-0-2-2-8-2-6-0, 4 darab 0, 3, 2, 8, 5. Az elején, amikor a blogin a 4 0 az volt, 4 darab 0 volt. Most az elején elolvasom is. Úgy, hogy a kedves hallgatók is érzi. Mindegy, úgyse jegyzitek meg, de onnan, ahonnan letöltétek ezt a bombagyár.hu-ról, a Bombagyár Rádió rovatban természetesen ki fogjuk írni a bankszámla számot részletesen. A legegyszerűbb megoldás. Ha nem szeretnéd felvállalni ezt a tortúrát, de van kedved a környezetedben, munkahelyeden megszervezni az apró összegyűjtését, akkor Budapesten elmegyünk érte. Csak egyeztesz címet, időpontot a 35 0209 vagy 30 440 9071-es számokon, illetve a lelenc@lelenc.hu e-mail címen. Köszönjük, Lelenc Kutyamentő Egyesület. Köszönjük szépen. Ha már cigányok, az 1 és 2 forintosok elolvasva többet érnek a névértéküknél, és külön arra figyelni kell, hogy, hogy az ilyen helyeken nem veszik át az ilyen apró pénzt, már az, aki nem veszi át, mert viszik a cigányok. Érdekes ma reggel volt. Nagyon érdekes. Egyébként, ha már gyűjtésnél tartunk, mondjuk innentől kezdve akár be lehet hozni ide a Tomcat pólóboltba is. Nekünk is van jó néhány, úgyhogy... Van, nálunk ez fölgyűlik, mert alapvetően bolt vagyunk. Gyerekek, aki úgy gondolja, az hozhatja az 1 és 2 forintosait, vagy akár nagyobbakat is. A 6. kerület, vagy 5. kerület? Hányadik? 6. kerület, Terész körút 6 szám alatt, ez az Oktogon mellett. Egyébként mi vagyunk a saját műsorunk szponzora is, úgyhogy ugye be is mondom, hogy a világ legjobb pólóit nálunk lehet kapni. Hamarosan jönnek az új pólók. Terész körút 6-ban lehet hozni 1 és 2 forintost. Van még valami? Egy dologra vagyok én kíváncsi, a hír kapcsán. Előbb vezetik be az eurót, vagy előbb vonják ki a forgalomból a gyulást? Nézd, az eurónak is lesz jó oldala, megint lesz 360-as kenyér. Menjünk rá a hírekre. Igen, a következő hír jön, az első hír. Ne nézzél így rá. Olvasd föl. Igazából a nulladik a CR könyvgázas megoldás. Igen, ide csak annyi van írva, hogy ide jön a könyvgázas hír. És ezt így nem írtuk meg a műsortervben, mert alapvetően ez a saját hírünk, és most éppen elég nagy botrány van belőle, pont most, mikor ezt a műsort hallgatjátok. Ugyanis én voltam olyan bátor, és elkezdtem nyomozgatni. Hát már megint nagyon kellemetlen dolgok után, bár hamar megmondták, hogy már megint hülye vagyok. Tehát ebben az országban nincsenek titkok, nincsenek összeesküvések, és nincsenek gonosz dolgok. Csak az ilyen injekciósoknak az összeesküvő fejébe, mint én. Konkrétan annyi történt. Néhány héttel ezelőtt bejött hozzám egy rendőr, rendőrtiszt, és elmondta azt, hogy új könnygázt rendszeresített a magyar rendőrség, az ORFK, ami pedig a CR jelölésű gáz. Ez a CR jelölésű gáz egy nagyon aranyos kis anyag, ez mindenféle negatív tulajdonságai vannak, egy hosszabb cikket olvashattok róla per pillanat most a bombagyár.hu-n, ebben pontosan leírom, hogy micsoda, dibenzoxazepin, könyvfakasztó hatású harcanyag. Az aranyos tulajdonságai az, hogy ez karcinogén, tehát rákkeltő, körülbelül 100-szor erősebb a korábban alkalmazott CN gáznál, ez a kloracetofenon, amit például a TV-ostromnál használtak, erősebb a tavaly bevezetett CS-nél könyvgáz, klorobenzidén malononitril, egyébként a Wikipédián utána lehet nézni, nem a levegőbe beszélek. Tehát ezeknél 100-szor veszélyesebb, és az igazán vicces az benne, hogy vízzel nem igazán lehet lemosni. Le lehet. Csak a probléma az, hogy a kémiai égés, amit okoz, az hevesebbé válik víz hatására. Tehát amíg lesúrolják róla, addig üvöltesz, mint a sakál. Hogy a szemedből hogy mosod ki? Hát, Istenem. A szemeddel együtt. Hát nem a szemeddel együtt, mert nem okoz maradandó sérülést, ez fény, csak kurva fájdalmas. Az előírásszerű elsősegély nyújtás az úgy néz ki, hogy levetkőzöl, és bőszappanos vízzel lemosod az egész testedet. Utána a ruhádat azt akárhogy kimosod. Most gondold el, hogy ez így lepermeteznek mondjuk 500 embert az utcán, mint tavaly október 23-án, akkor nem nagyon hordanak maguknál mobilizumanyozót szerintem. Majd kisegíti őket a vízágyú. Végül is igen, de hogyha rápermetezik a vizet, akkor az fáj, emlékeztetlek, nagyon fáj. Továbbá ez egy pszichoaktív anyag. Ez bizony az. Mit lehet tudni róla, doktor úr? Erről azt lehet tudni, hogy ez a molekula nek a tulajdonképpen a dibenzoazepin származék triciklikus antidepresszánsoknak az alap hármas gyűrűjével azonos. Te anyád. Elég az hozzá, hogy ezek az úgynevezett triciklikus antidepresszánsok, ezek a mániás depressziónak, a depressziós fázisának, a depresszió gyógyszerek, de nem a kicsit lehangolt vagyok, hanem a komoly major pszichiátriai depressziónak a gyógyszerei. Na most, ahogy én nézem a molekuláris szerkezet igen nagy hasonlóságát, egészen biztosan van ennek, hát meg is néztük az Wikipédián aztán, van pszichére ható aktivitása, nevezetesen ennek olyan aktivitása van, hogy jóval gyorsabban, mondjuk így, hogy csökkenti a depressziót, mint a gyógyszerként használt triciklikus szerek. Egyébként az érdekes az, hogy azokban lelóg egy ilyen mindenféle gyök. Ez most mutatod nekem a könyvet, ez rádió. Igaz. Szóval nézzétek meg a Wikipédia. Ez egy hármas gyűrű, a közepén az egyik benzógyűrűben egy nitrogénatom is van, ennél van egy oxigén is. A triciklikus szereknél, a gyógyszereknél a nitrogénről lelóg még metilcsoport, ez az amaz. De az érdekes az, hogy azok is a szervezetben leválik róluk ez, és az erősebb lesz a hatás. Tehát tulajdonképpen ez egy masszív pszichoaktív hatást kifejtő szer, aminek egyébként igen érdekes jogi vonatkozásai is vannak. De kezdjük ott, hogy mi a közvetlen hatása. Én úgy tudom, hogy ha ezt a tömegre rápermetezik, ez lényegében pánikot vált ki. Igen. Különösen azoknál, akik először találkoznak ezzel az anyaggal, és még nem alakult ki bennük a tolerancia semmilyen szer. Ez nem valószínű, hogy a tolerancia alakulna ki, hogy az egy-két depressziós beteg, aki szed valami triciklikus szer, az esetleg, de ezek nem gyakori gyógyszerek. Hát magyarul csak depressziósok tüntessenek. Így van. Ott ez nem lehet depressziót Trianon óta. De mi lenne ez az érdekes jogi vonatkozása? Érdekes jogi vonatkozása az az, hogy itt tulajdonképpen, ha beviszik az illetőt utána a rendőrségre, és kivallatják, az gyakorlatilag egy ilyen felspanult állapotba bevallja azt is, hogy mit tudom én, Sztálint megölte, vagy akármi marhaságot, és aztán senki nem fogja tudni, nagy valószínűséggel a bíróság sem, mert föl sem merül, hogy valamilyen szerhatása alatt volt, az illető maga tagadja, mert ő nem tudja, hogy a könyvgáz ilyen hatású. Ez ilyen erős hatása van? Tehát ez valóban elképzelhető? Nem egy túlzás ez? Hát, de ezt mondanám én, mint szkeptikus. Hát én, ha jól tudom, te néztél utána a Johannesburgi tüntetésnél. Ez valóban, de most így orvost kérdezlek, tehát hogyha ezt így permetezve aeroszolként belélegzed. Hát éppenséggel az aeroszolként belélegzett szereknek a felszívódása az egyik leggyorsabb. Hát gyakorlatilag bizonyos szereket, tehát tonogént adunk újraélesztés közben, ha nem tudunk vénát szúrni tubusba. Uh-huh. Érdekes. Tehát magyarul ez egy pszichoaktív anyag, és lefújják őket, akkor mindenki megfűl, és gyakorlatilag kontrollt vesztve pánikszerűen menekül, aki elesik, letapossák, és van egy ilyen aranyos dolog, hogy hörgőgörcsöt okoz, ami egy mellékhatása neki. Ez a hörgőgörcs, ez különösen veszélyes a gyermekekre és az asztmásokra. Dél-Afrikában valóban bevetették, és de a tudomásom szerint... Tessék? De amúgy bárkire. Amúgy bárkire veszélyes, csak az egészséges meg a felnőtt ember toleranciája azért magasabb ebbe. Az asztmások meg a gyerekek azok elég... Hát azok konkrétan olyan veszélynek vannak kitéve, hogy Dél-Afrikában, amikor bevetették, 80-as évek végén a johannesburgi zavargások körül. Hát ugye Johannesburg környékén a külvárosokban a fekák azok állandóan csinálták a fesztivált, aztán megment ugye a jó kis apartheid rendőrség, és fújta rájuk az összes kísérleti anyagot nagy boldogan, amiért aztán később háborús bűncselekményekért el lettek ítélve, meg azért, mert ezt harctéri körülmények között is bevetették az angolai polgárháborúba. Egy szóval ott többen is meghaltak emiatt a gáz miatt. Bár nem boncolták fel őket, de az tény, hogy mielőtt kifújták a gázt, még éltek, utána meg már nem. És elég sokan voltak. Úgy tudom, hogy erre voltak egyébként kísérletek is. Hogy hogyan hat ez a kísérleti állatokra, közvetlen hatás? Voltak közvetlen hatások, ez így 90%-a azonnal meghalt. Aztán az egereknek. Az egereknek. Egerek, patkányok. Ezt angolok és ilyenkik közösen intézték. Volt egy csoportja az első tesztnél, valami iszonyat 90%-os, szinte azonnali elhalálozást tapasztaltak, aztán úgy gondolták, hogy ez nem jó, tehát biztos rossz volt a teszt, ismételjük még egyszer. Megcsináltak a következőt, ott már ez így lent ilyen 50% körülre, tehát volt benne fulladás, volt benne csak úgy simán meghal, mert ilyen meg olyan görcsök, aztán a maradék az rákos lett, meg még volt egy olyan része is, ahol ilyen mindenféle ilyen kóros sejtelbújjázások, nem rákszerű, hanem valami érdekes, ilyen másfajta mutálódás volt tapasztalható. Én erről elég érdekes dokumentumokat is összeszedtem. A bombagyár.hu-n természetesen ezeket is megtaláljátok abban a hosszú cikkben. PDF formátumban linkeltem különféle Egyesült Államok fegyveres erői által kiadott egyrészt oktatóanyagokat a tömegoszlató eszközök használatáról. Ezt használják az összes fegyveres erők, tehát haditengerészet, hadsereg, légierő, mindenki, aki ilyeneket bevethet. Másrészt pedig az Egyesült Államok Hadseregének vegyi és biológiai kutató intézetének kutatóinak jelentése arról, hogy pontosan ezek az úgynevezett riot control agentek, tehát magyar fordításban ezek tömegoszlató anyagok, hogyan működnek, milyen elváltozásokat okoznak kísérleti állatokban, úgy mint egérpatkány, nyúl, mit tudom én. Tehát az egészet áthúzom egyetlen mondattal. Csütörtök délután a polisz.hu-n a bombagyára hivatkozva megjelent, hogy ez egy félreértés. Ó, persze egy félreértés, mindjárt beszélünk erről a félreértésről. Felolvasom ezt a úgynevezett cáfolatot. Ugye ez nálunk megjelent, momentán éppen a sajtónak az elég nagy része foglalkozik ezzel, majd a holnapi lapokban, illetve az esti híradókban fogjátok látni. Ezzel, mikor ezt fölveszük, akkor holnap, mire a műsort hallgatjátok, ez már ma, azaz péntek. Következő a rendőrségnek a közleménye. A www.bombagyár.hu internetes oldalon megjelent CR típusú könyvgázzal kapcsolatos telefonbeszélgetéssel összefüggésben az országos rendőr főkapitányság az alábbi nyilatkozatot teszi. A magyar rendőrségen CR típusú könyvgáz nem áll bevezetés előtti tesztelés alatt, és rendszeresítve sincs. A rendőrség CS-t és paprikasprét használ. A beszélgetés során félreértés történt. Félreértés. Hát, hallgassuk meg ezt a beszélgetést. A beszélgetés annyi, hogy fölhívtam dr. Patarcsics Évát, aki a BRFK egészségügyi osztályának egyik vezetője. Azért pont őt, mert ez a rendőr, aki a CR gázról az információkat hozta nekem, azt mondta, hogy ez a doktornő a rendőrségnek a belső csatornáin valamiféle kifogást emelt a gáznak a rendszeresítése ellen, ugyanis ennek a gáznak nincsen antidótuma, nincsen ellenszere, nem lehet hatástalanítani. Ugye, ha valaki figyelte az eseményeket, ugye a tavalyi eseményeket, azokon a helyszíneken, ahol a rendőrök könnyezt vetettek be, ott időnként lehetett látni, hogy egymás szemébe spriccelgetnek ilyen kis magukkal hordozott sprékből. Hát ez az ellenanyaga az ott bevetett CS-nek, illetve a paprika sprének, ez hatástalanítja. Tehát ez egy önvédelmi eszköz. Az volt a problémája a dr. Patarcsics Évának, hogy mivel ehhez az anyaghoz nincsen antidótum, ezért ez a rendőrökre is veszélyes. Azt mondja, hogy a parasztokat lefújtuk, ott fulladnak meg a saját hányásukba, lényegtelen, de a rendőr az szép. Fölhívtam őt és megkérdeztem, hogy is állunk ezzel. Hallgassuk meg ezt a beszélgetést még egyszer. Hello? Jó napot kívánok, Polgár Tamás vagyok, és dr. Patarcsics Évát keresem. Én vagyok. Jó napot kívánok, azért bátorkodom telefonálni, mert én úgy tudom, hogy a rendőrség az nemrég egy új gáztípust, a CR gázt vezette be, és ön tiltakozott ez ellen, ez igaz? Igen. És ön állítólag egy feljegyzést írt erről, hogy ezt így nem kéne rendszeresíteni, mert elég egészségtelen a rendőrökre. Tehát, hogy nincsen ellenszere a rendőrségnek. Nem, én nem írtam feljegyzést, szóval utána érdeklődtől, mert nekem jelezték valahonnan, hogy esetleg a szemből nem lehet vízzel kimosni, de aztán miután érdeklődtünk, azt mondták, hogy szó sincs róla, és akkor mi azt ad akta tettük augusztus 20-án. Tehát hogy élet újra föl ez a dolog? Hát úgy, hogy vízzel nem lehet kimosni, ugyanis a vízre még hevesebben reagál. Akkor hogyan lehet közömbösíteni? Nem tudok róla, hogy lehetne közömbösíteni. Propilén glikollal szokták higítani. Ön tud erről? Nem. Van neki elég sok érdekes dolga. A 80-as években Dél-Afrikában vetették be egyetlen egyszer tömeg ellen. Most honnan jött elő itt az életembe? Mert szívesen meghallgatom, csak hogy milyen minőségben tárgyalunk. Én Polgár Tamás vagyok, blogger, a bombagyár.hu-ra szoktam írni, és itt egy rendőrolvasomtól kaptam ezt az információt erről a gázról. Tehát maga egy civil ember. Értem, tehát, de nem a rendőrség keretén. Nem a rendőrség keretéből. Igen. Jó, hát van ennek az egész témakörnek egy felelőse, én ezzel most már így külön nem kívánok, mert én akkor minden válaszomba, vagy kérdésembe kaptam választ, tehát én most nem szeretném ezt újra taglalni. De mondom, ennek az egésznek megvan az a felelőse, aki jelenleg foglalkozik vele. Ki ez a felelős? Hát a biztosítás vezetője. Milyen biztosítás? A rendezvények biztosítása? Igen, és most is majd az elkövetkezik. És ő felel a rendezvény, a magának a gáznak a rendszeresítéséért? Nem. Nagyon volumenevel, ez csak a töredéke annak. Értem. Azt nem tudja, hogy ezt a CR-gát egyetlen egyszer vetették be tömeg ellen Dél-Afrikában, és több halálos áldozata volt? Úgyis ez egy erős karcinogén anyag. Ez most tehát azt szeretné, hogy erre a gázra derüljön fény, hogy ez egészségtelen, vagy hogyan? Lényegében milyen szeretném kideríteni, hogy van-e ez a gáz, valóban rendszerben áll a rendőrségnél, és tudnak-e róla önök az egészségügyi szolgálatnál, hogy ilyen hatásai vannak? Összefoglaljuk, tehát akkor ez a gáz, ez valóban van a rendőrségnél, és önnek azt a tájékoztatást adták, hogy ezt vízzel ki lehet mosni a szemből. Igen. Jó, köszönöm szépen, akkor várom a hívást. Bocsánat. Igen? végül is aztán nem mondták, hogy vízzel ki lehet mosni, hanem a végén ez egész másképp tengett le, de most akkor miután most nem munkatársam, hát hadd ne mondjam el ezt a gondolatot, jó? Mm. Majd mondom, tolmácsolom, hogy ki az, aki visszahívja, és vele megbeszélheti, jó? Annyit azért megtudhatom, hogy önnek nem túl pozitív véleménye van esetleg ennek a gáznak a rendszeresítéséről? Most fejezzük be a beszélgetést. Viszontlátásra, viszontlátásra, minden jót! Milyen érdekes. Nekem nem úgy tűnik, hogy bármit is félreértene Patarcsics Éva. Félreérti, miután mondtad neki, hogy... Most hogy... már hirtelen félreért. Igen. Most már hirtelen. Azt értette félre, hogy ki vagy te. Igen, bemondtam a nevemet, és erre úgy gyanútlanul elkezdtem mondani. Hát ugye azt hitte, hogy én ilyen jól értesült ember vagyok. Én azt hiszem, elég érthetően mondtam az elején, hogy CR jelölésű gáz, amit a CS-sel elég nehéz összekeverni, de tegyük fel, hogy összekeveri. Még akkor is egy újonnan bevezetett gázról beszélünk. A CS az nem újonnan bevezetett gázról. Hát és ezt ő biztosan tudja. Ezt ő biztosan tudja. Továbbá, ő maga is elmondta ezt, hogy azért tette ezt a kifogást, és ez elhangzik benne, mert hogy nem tudja, hogy mivel lehet semlegesíteni. A CS pontosan lehet tudni, hogy mivel lehet semlegesíteni, ezt az egészségügyi szolgálat is tudja, ilyen kérdést nem tettek volna föl. Nincs értelme föltenni. És végül azt mondja, hogy azt a tájékoztatást kapta, hogy vízzel a szemből kimosható. Mondom, jól van. Erre utána, amikor megtudja, hogy ő egy civillel beszél, akivel igazából nem kéne neki, mert ugye tudjuk, a rendőrség ezt titkolózik, kb. 3 ember van, aki bármit is mondhat rendőrségi körökből, ez nagyszerűen megakadályozza, hogy bármit is tudjon a civil közönség ugye a rendőrség működéséről, ha csak ők el nem mondanak valamit. Hát azt tudjuk, hogy nem fognak el senkit. Nem fognak el senkit, azt tudjuk, meg ugye a viperáról is. Kívül csinálnak. Várját, tudom, mi jut eszembe erről a cáfolatról egyébként, hogy mi nekünk nincs ilyen gázunk, és nem is használtunk semmilyet? Vipera. Úgy van. Tessék, kedves, megmutatni nekem. Jó. Én ilyet nem láttam. Délután meg nem használunk. Tessék megmutatni, akár adásba is. Nagyon érdekes a hasonlóság. Ugyanis, mint mondom, ez a Patarcsics Éva valamiért azt mondja, hogy ő úgy hallotta, hogy nem is azt mondták neki, hogy vízzel kimosható, hanem ez ennél bonyolultabb dolog, de most ebben nem megy bele. Igen, tehát... Ez csak is egyet jelenthet, a CS kimosható vízzel, és van antidótuma. Kész. Az OC, vagyis a kapszaicin, vagyis a pepperspray, tök mindegy, hogy nevezzük, a másik anyag, amit használnak, a paprikaspray, szintén rendelkezik ellenanyaggal, és vízzel kimosható, marha nehezen egyébként, tehát az is nagyon durva. Egyedül a CR az, aminek nem tudjuk az ellenanyagát, és az egyetlen, ami a vízzel kimosható, de mellesleg leég az arcot közbe. Mi másra utalt Patarcsics Éva? A triciklikus szereknek nincs ellenanyaga. Tehát ha triciklikus antidepresszáns mérgezés van, a specifikus kezelést szokás adni, gyomormosás, mi egyéb, nincs antidótuma. Vannak bizonyos antidótumok, más szereknél, morfinnál, szeduxennél, ott van specifikus antidótum, triciklikus antidepresszánsnál nincs. És azt viszont tudni kell, hogy először is most felolvasnék egy olyan mondatot, amit nem fogtok megérteni. A triciklikus szereknél hatásmódjuk lényege, hogy meggátolják az idegingerület során felszabadult noradrenalin, ugye neurotranszmitter, ez közvetíti az egyik. Hogy a picsában? Visszavételét a végkészülékekben, hogy mind a központi idegrendszerben, mind a periférien erőteljesen facilitálják a noradrenerg neurotranszmissziót. Mellékhatások emiatt. A noradrenalin visszavételének gátlása miatt tahikardia aritmia, tehát szívritmus zavar, gyors szívketyegés, az utóbbi végzetes is lehet már az aritmia, nyilván ebben halt. Szerintem elég, ha felolvasod, az is végzetes. És az a helyzet, hogy például aki monoaminoxidáz bénító gyógyszert szed, annak eleve tilos triciklikus antidepresszánst adni, tehát most mondanám... Ez is pszichiátriai gyógyszer, de depresszió, hogy másik gyógyszere. Az a helyzet, hogy aki ilyet szed, ha lefújják ezzel a gázzal, az nagyon nagy valószínűséggel súlyos vagy halálos kimenetelő hipertóniás krízis. És kit szednek ilyen gyógyszert? Mennyire gyakori? Ezt is depressziósok szedik. Tehát egy depressziós, aki pont egy ilyen gyógyszert kap, és akkor ezek szerint ez egy gyakori gyógyszer? Mondom, az egy másik típusú gyógyszer. Másik típusú, de depressziósok milyen gyakran kapják ezt? Hát a depressziósok szinte mind ilyen gyógyszereket kapják. Tehát a depressziósan a tömegbe, és lefújják, annak kampó. Akkor hát, összefoglalnak. Ha mao bénítót szed, akkor lehet. Mao-t bénítja? Monoaminooxid az bénítja. Szóval, hogyha bolond vagy, ha depressziós vagy, ha gyerek vagy, és hogyha asztmás vagy, akkor nem ennyi a tüntet, mert neked rossz lesz. Mert a gyengék elpusztulnak, azon, azon és az kívül, erősek letapossák őket. Azon kívül, ha szívbeteg vagy, akkor sem, mert... Ha szívbeteg vagy, akkor sem. Mert nem ennyi tüntetni, nem kell kilenni az utcán mindenféle hülye nemzeti ünnepeket, menj el a Balatonra, a dugd az asszony, mit tudom én. Azt fogják mondani, hát a múltkor is a Fidesz gyűlést verték szét. Hát is, meg minden más. Két perccel a gyűlés vége után kiadták az oszlatási parancsot. Meg itt azzal van a baj, hogy ők belövöldözik ezt ablakokon, meg itt ott amott, ez így alapvetően veszélyes. Nem csak az, tavaly volt egy ilyen eset pont itt a Nyugatinál, hogy elkaptak egy srácot, ugye tudjuk, az utcáról szedtek össze embereket, jó dolgukban a rendőrök. Ez egy külön történet, szavamat ne felejtsem. Úgy került egyébként tavaly sor az úgynevezett nyugati téri csatára, amikor csak a rendőrök jöttek el, az ellenség az nem. Emlékszünk, itt össze-vissza rohangáltak, mint valami gyakorlaton, a Hír TV filmezte őket a felüljáróról, hogy most ez micsoda, mit művelnek ezek itt, mert nincs egy darab tüntetőse a téren, de ők valami ezred erővel fölvonultak. Kérem szépen, annyit történt, hogy az egész városba a polgárőröket kizavarták az utcára, hogy srácok, ha valami gyülekezést, furcsaságot láttok, azonnal jelentsétek, és megy a nagy csapaterő. Na itt a nyugati tér közelében egy ilyen polgárőr járőr, kicsit ugye be voltak spannolva, hogy úristen akció van, megláttak egy háromfős csoportot, akik egy piros-fehér zöld zászlóval vonultak a Kossuth tér irányába. Na egyből telefon előkap, jelentem, fennforgás van, itt kérem, itt tüntetés van, stb. Na erre ki kellett volna jönni egy rendőrjárőrnek megnézni, hogy miféle fennforgás van, mert a polgárőr lehet, hogy hülye, tényleg hülye volt egyébként. Nem jött ki, helyette kijött kérdés nélkül az egész csapaterő, lezárták az egész nyugati teret, és nem tudták, hogy mit kezdjenek magukkal. Később egyébként ezt a három zászlós úriembert sikerült elkapni, ők egyébként MBH-sok voltak, és mentek beépülni a Kossuth térre. Ez ilyen mellékes dolog. De ezután került sor erre, hogy ide-oda rohangáltak, nem tudtak mit kezdeni magukkal, és a végén sikerült egy darab körözött szemét elkapni, aki pont arra tévedt, meg mellé még körülbelül 120 teljesen ártatlan embert behaigáltak a rabomobilokba, össze-vissza verték őket, na és hogy amit nem szabad elfelejteni, hogy itt történt ez az eset, és én találkoztam a gyerekkel egyébként a Gyorskocsi utcában, mert ugye engem is elvittek, behajították a rendőrautóba, utána dobtak egy könnyezgránátot, becsukták az ajtót, nézték és röhögtek. Na most, ha ezt a CR-rel játsszák el, az a gyerek meghal. Az nagyon valószínű. Nagyon valószínű, bizony. Egyébként is, amikor belövöldöznek lakásokba, meg ilyenek, az egy nagyon jó dolog, ugyanis a szintén a bombagyár.hu-n linkelt az Egyesült Államok Egyesített Vezérkarának, Fegyveres Erőinek Egyesített Vezérkarának a kiképző anyaga szerint kategorikusan le van szögezve benne, hogy zárt térben ezek az anyagok halálos, halálos sérülést vagy súlyos betegséget okozhatnak. Ennyit el. Most azt fogják mondani, hogy nyilván beépített, próbálok én itt a szkeptikus hangján megszólalni, nyilván beépített emberek vagyunk, meg fizetett provokátorok, és egyébként Mossad ügynökök, meg ezdészesek, és szientológusok, több nem jutott eszembe, mert hogy megpróbáljuk az embereket visszatartani a tüntetéstől, megjegyzem, mi ott leszünk, tehát most nem állít meg minket azt, hogy meggyilkolnak, de... Hát az azért igen, csak hát, akkor megállít, de legalább odáig elmegyünk. Igen, de... És erre írta a Kuruc Info, hogy nem hiszünk Tomcatnek. Egyrészt két kérdésem van, ezt mire alapozták, hogy nem hisznek neked? Nem hitték el, ez túl hihetetlen. Jó, okay. Elmondom, a Kuruc Info volt az, aki tavaly készült egy fénykép egy rendőrről, aki egy ilyen könygázgránát kivetőben egy orosz gyártmányú könygázgránátot tartott. Most azt mondom, hogy baromállat okos hülye, így megtalálta a kalasnikov.ru-n, hogy ez ilyen repeszgránát, ne olyan. Most elmondom, ez egy repeszgránát házába épített kísérleti könygázgránát volt, valóban volt ilyen a rendőrségnek. Azon pörögtek három hónapig, hogy repeszgránáttal akartak a tömegben lőni az ávósok. És nem fogták föl még akkor sem, amikor konkrétan jelentkezett egy olyan személy, aki lőtt ilyen eszközzel korábban kiképzése során, én is ismerem őt egyébként, nem, az nem mérvadó, nekünk ez jobban tetszik ez a történet. Egy ökörség volt, egy hülyeség volt. Jó, hát neked akkor azért nem észnek, mert nem. Nem. Tehát ez volt jó. Érdekes. De nem. De nem ezért mondjuk szerintem, hanem éppen ezzel a botránnyal lehet azt elérni, hogy nem tudják majd bevetni. Igen, ezt mondták nekem is többen, a többek között Kuruc Info is, hogy de mi van akkor, ha ez a rendőr azért jött hozzám, mert őt azzal a feladattal bízták meg, hogy ez terjessze el, és akkor majd az emberek nem mernek kimenni az utcára. Igen, és akkor sok felekű beugratott, tehát az ennyire nem áll. Eléggé valószínűtlen, mert ugye hozzád eljött egy rendőr, te fölhívtál, akit én jól ismerek évek akit óta. Te jól ismer, de te fölhívtál egy vadonat ismeretlen nőt, aki ugye téged hivatalos személynek... Ő is be volt avatva nyilván, és tudtam, hogy jó barátfőr volt, vagy persze. Anyukád volt. Jó, mindegy, az ő nevét valóban az egész rendőrségbe kell, hogy legyen avatva, mit tudják azok, hogy te kinek telefonálsz. Nem csak az, hát roppant egyszerűen elvágható a Gordiuszi csomó. Ezzel, hogyha egy ilyen dolog elterjedt, hogy ők halálos gázt akarnak alkalmazni, és erre egy ilyen bizonyítékot szolgáltatnak, mint egy ilyen elszólás, saját maguknak lőnek egy újabb öngolt. Hát hol van már, a picsában lent van a kormánynak a népszerűsége, nem hiányzik nekik egy ilyen, hogy a tavalyi viperázás után most még rákkeltő anyaggal próbálják lepermetezni az embereket, és ez így derül ki. Mert ez az emberekben meg fog maradni, legalábbis remélem. A szó szoros értelemben meg fog bennük maradni az igen, anyag. Szó szerint. Röhely. Tehát ez a szomorú, hogy van egy igazi történet. A tavalyi viperázás után, amit a szemünkbe letagadtak, a Kurucinfosz kiáll és azt mondja, hogy hát én nem hiszem el, hogy ezt a gázt rendszeresítették. Elhiszük, hogy fölvásárolják a zsidók az országot, elhiszük, hogy le fognak minket mészárolni, elhiszik, hogy vérgeny patak, meg mit tudom én, nemzethalál. De azt, hogy bazd meg, hogy könygázt, ami be van tiltva, hát azt nem hiszük, ám el. Nem olyanok ezek a rendőrök? Azok nem olyanok. Egyébként erről eszembe jut az a több vicc, amikor kijön a Parasztbácsi a Csillagok háborújáról a moziba, kicsit gondolkozik, és azt mondja, hogy hát ezt azért már nem hiszem el. Vicc az egész. Hát nem tudok mit mondani erre. Elértük a fél órát a műsoridőben, szakítsuk meg egy zenével a dolgot. Mégpedig az egészséges fejbőr, úgy van. Nem szoktunk egészséges fejbőrt adni, de most megtesszük, mégpedig Kis Norbert emlékére, ugyanis róla szól ez a dal, melynek címe Emlékezz. Hírös város kövén voltam bérbe fagyva, magyar fiú fekszik, zokog édesanyja, mint egykor a szent szűz fakereszt kövében, úgy tartja holt fiát. Könnyek köszönt ölében. Emlékezz most rá, gyújts egy gyertyát, magyar! Lehet, hogy a sírhangtól nap téged takar. Pusztuljó világunk a bűn ember tölet, sírsolyvasi Eszter kirkol a gyűlölet. Egyetlen gyermekét féltette, szerette, míg rút rabló halál tőle el nem vette. Senkinek sem ártott, hát irgalmat remélt, de sújtott a karó, 15 évet élt. Emlékezz most rá, gyújts egy gyertyát, magyar! Lehet, hogy a sírhangtól nap téged takar. Pusztuljó világunk a bűn ember tület, sírsolymosi Eszter kirkol a gyűlölet. Pusztuljó világunk a bűn Shimon Peres, izraeli államelnök október 10-én beszédet mondott Tel Avivban, a kereskedelmi irodák szervezetének éves közgyűlésén. A Máriv héber nyelvű izraeli napilapból megtudjuk, hogy Peres az összejövetelen kijelentette, az izraeli gazdaság virágzik. Izraeli üzletemberek befektetnek az egész világon. Izraelnek precedens nélküli gazdasági sikerei vannak. Mostanra kivívtuk gazdasági függetlenségünket. Fölvásároljuk Manhattant, Lengyelországot és Magyarországot, mondta Shimon Peres, izraeli államelnök. Kurva anyját az összes zsidónak. Nem tudok mit hozzátenni. Az az érdekes, hogy először is azt mondja, hogy kivívtuk gazdasági függetlenségüket. Kitől függtek a zsidók? Mitől? Azoktól, akik esetleg nem fizethették volna nekik a segélyeket a népírtás után? Hát lehet, de azért elég jó, hogy megkapják Amerikától a pénzt, aztán fölvásárolják belőle Manhattant. Nem? Adják oda nekik. Ez ilyen egyszerű. Figyelj már, Tomcat, meg akarom vásárolni a boltodat, mert itt tök jól megy, és adjál már egy cikört, mert kicsit most nincs. Te nem vagy zsidó. Hát figyelj, adj egy bicskát, azt megoldjuk pillanatokkal. De ez az érdekes, hogy ez egy héber nyelvű napilapban jelent meg, mert ők azt gondolták, hogy a szabadkőművesek is sokszor, hogy az ő újságjaikat ugye nem olvassa más, hogy nincsen olyan, aki tud héberül, és ezt le fogja fordítani hát neki. Most lelepleződtél, és ezt így benézték. Igen, kitől kaptuk ezt a hírt? Köszönjük szépen, blogadmin. Nézd, azért ezt nem hiszem el, hogy tehát ez, hogy fölvásároljuk Magyarországot, ez azért elég durva, én ezt azért nem hiszem el. Hát egyébként én meg Lengyelországot... Nem hiszem el, mert ez túl van. Hát egyrészt másrészt én meg a Lengyelországot nem hiszem el inkább, de... mert a Magyarországon ugye mostanában mondjuk így, hogy igen-igen politikailag korrekt a hangulat, de azért a lengyelek az nagyon keveset tudunk Lengyelországról. Elég acélos antiszemitát. Hát amiért a könyvgáz a kulucinfónak. Igen, körülbelül ennyire durva. De nem, de tényleg, tehát... Miért vennék meg? Miért pont ide jönnének? Igen, hát ez csak magyar, ez nem kell... Ki a fenének a pont Magyarország? Hát itt nincsenek ilyenek, hogy árvíz, meg szökőár, meg háború. Itt az csak a híradóban van. Más országokban ott lehet. Itt még mérges pók sincs. Ugyan, hát, nem tudom, tényleg... Ez a hozzáállás, nem? De mérges nyugdíjasok vannak? Hát azok vannak. Most távozott nagykövet, az azért nagyon benne volt ebben. David Admon, hát igen, ő vitt is haza ezt azt, meg hagyott is itt ezt azt. Masszívan. Igen. És ugye a búcsú ünnepségen ott a Cvak Peti, Betlen grófunk. Hát voltak egy pár, elbúcsúztattak. Én mondjuk örülök, hogy elhúzott a picsába, csak kár, hogy újjön helyette. Létszámot lehet fönn kell tartani, vagy ilyesmi. Lehet, hogy majd lesz több is. Hát jönne sokan, mert ugye egyre nagyobb munkával fog járni az, hogy Magyarországot szépen héberesítsék. Itt van egy olyan probléma egyébként, hogy a műsor tervet elég pongyolán állítottam össze, és elfelejtettem fölírni a forrást, de ki fogom tenni szerintem a bombagyára, vagy írok róla. 1913-ban történt, hogy egy zsidó, pontosabban a cionista mozgalomhoz tartozó fő-fő emberke kijelentette, hogy a legkönnyebben fölvásárolható országok azok Galícia, Magyarország és Lengyelország, hát Galícia és Lengyelország ma már, éppen ezért kéri a világ zsidóságának segítségét, hogy ehhez fölhalmozzák a pénzügyi alapokat. Ez 1913-ban volt. 2007-ben Izrael állam elnöke kijelenti, hogy oké, megvettük. Van összefüggés? Lapozzunk. Az ügyészség által kért harmadik orvosi vizsgálat szerint megerőszakolhatták Jeanettet. Eddig két egymásnak ellentmondó szakértői jelentés készült sérüléseiről. Az eredeti szakvélemény a nemi szervek sértetlenségét említi. A mostani, vagyis harmadik szakvélemény szerint az, hogy a nemi szerveken nem látszik sérülés, nem zárja ki az erőszakot. Az eredeti és a védő által készítetett szakvélemény között szintén ellentmondás volt a lány combjain és testén talált sérülések keletkezés idejéről is. Ezzel kapcsolatban a tudományos testület kimondta, hogy sérülések keletkezési idejére nem lehet kategorikus véleményt adni, mert a nőgyógyászati leletet annak idején szakszerűtlenül vették fel. Molnár Görény, te 20 évig voltál mentőorvos. Mit szólsz ehhez? Nem csodálkozom, hogy szakszerűtlenül vették föl, de egyébként ez szent igaz. Hát maga a büntető törvénykönyv az irányadó itt. A nemi erőszak ugyanis az nem azt jelenti, hogy fizikailag legyűröm az illetőt. Ugye, akarata ellenére szexuális kapcsolatba kerül. Akár álmában is volt szépen, már. De ez egyébként nincs. Törvényi tényállás az erőszakkal vagy fenyegetéssel. Most a fenyegetésnek ugye akaratot megtörőnek kell lenni, vagy hajlítónak. Most azért öt rendőr ugye egy 20 éves lányjal szemben az önmagában is bármiféle erőszakcselekmény nélkül is az akaratot megtöri. Tehát onnantól kezdve maga a szexuális aktus, tehát az effektív végrehajtás, az lehet teljességgel erőszakmentes, és valóban nem is kell, hogy megsérüljenek a nemi szervek, egyszerűen arról van szó, hogy az illető nem mert ellenállni. A hallgatóink kedvére egyébként Molnár Gray nem csak orvos, hanem jogász is, úgyhogy csak tudja, hogy miről beszél. Tehát azt mondod, hogy a nemi szervek sértetlensége egyáltalán nem jelenti azt, hogy itt kizárt a nemi erőszak. Hát egyrészt másrészt meg nem is állapítható meg most már visszamenőleg, mert hát ugye azt hallottuk, hogy nem volt szakszerű az első vizsgálat, ez, ha nem kellően beható, hát most ne részletezzük, hogy pontosan mit és hogyan kell nézni, de könnyű azért elnézni kisebb sérüléseket minden tovább. Hát gondolom azért nem törték ki kezét, lábát azért, hogy jó látványos legyen. Te láttál egyébként ilyen nemi erőszak áldozatává esett nőt? Többet? Hogy. Milyen sérülések voltak rajtuk, és hát, volt hasonló amit, eset? Mondjuk, amit én láttam, azt nem rendőr erőszakolta meg, hanem két cigány. Nem szakszerű. Jó. Pontosan így van, tehát ott gyakorlatilag durva sérülések voltak testszerte, mert a szerencsétlen ugye menekülni, védekezni igyekezett, hát azt meg is szúrták egyébként közben. Büdös cigányok, őket kéne mind megszúrni. Ettől elhatárolódom, csak nem működik éppen pokolgép, mert vakarja a csipjeit, és ezért mondtam én. Na, mondunk még valamit Jeanette-ről, vagy meg... De érdekes, hogy most már csak Jeanette, tehát így... E. Jeanette. Ő Jeanette. E. Jeanette. Ez igen, de... Zsani. A Jeanette, kész. És ő a Hooligans egyik tagjának, a volt barátnő, és a Hooligans tagja... Jól megverték a Hooligans, hol verték meg őket? Tényleg. Nagyon történt, ez egyébként nagyon érdekes. Tehát így lehetne azt mondani, hogy jó, megverték őket. Nem, ezt menjünk ezen végig. Kár, hogy nem... Mint a Jeanette-t állat. Csak négyen vagyunk, de most nem tudjuk. Képzeljétek el, várjál, ez volt a szöveg. Ők, hát buliznak esterbe, teljesen mindegy, megáll a csapatbusz. Kiszállnak hárman a csapatból, én nem tudom a nevüket, sajnos, de kiszállnak. Ők így ittasak. Nem gond. Tehát ezzel én nagyon tudok azonosulni. Itt jött a probléma. Jött egy magántaxi, most dudált, hogy anyák picsája útba, vagy ne ott szállják ki, dögöljön meg, hülye köcsög, macska zsidók, vagy nem tudom, amit a taxisok szoktak. Nagyjából egyébként ezeket. És hát oda ment az egyik, talán az Edi, nem tudom, így szólt a hír, elmagyarázni a szituációt. Nem az, hogy félreállunk, elmagyarázzuk. Na szerintem akkor ott jött az, hogy ez vagy az, vagy én ki vagyok, a Hooligans tagja, meg izé, és hát a válasz az... Sztár vagyok, Getz. Idézem, az volt a válasz... Én meg boxoló. Nem, a semmiből előtűnt három kopasz kigyúrt alak. Gyakorlatilag általában negyedik dimenzióból diffudálódnak a verő emberek. Nem, egy fénysugára szokták őket lelőni a földre, és ilyesmi. Megjelentek? Nem, egy limbóból jönnek elő mindig. Agyba fülbe verték hármukat, úgyhogy a mentő vitte el őket. Mire így mindenki, júj, nem tesznek följelentést. Na most szerintem ez elárulja, hogy azért... Ugye, emlékezünk, ez volt az a társaság, amelyiknek az egyik tagja egyébként teljesen józanul, amikor Rúzsa Magdi kapott valami nem tudom milyen díjat, és így beordította, hogy miért adnak ennek díjat, ez nem is magyar, ez jugoszláv. Na most azt tudik, hogy ez az illető, ez az a, nem tudom elvét, az a kitetovált szerencsétlen, aki járt különböző cicababákkal, őt mutogatják gyakran arcos, including sokan Jeanette. Tudják. Nem vele volt, ő ilyen ismertebb. Az is egy kitetovált volt. Igen. És ő 10-15 kilométerre született a mai Magyarország határától. Hát szóval, majdnem. Szóval nem az a baj, hogy jugozom. Melyik az oldalon? A baj, de amellett hülye is. Tehát ez így egy kicsit kellemetlen. Egyik olvasónk írta egyébként, hogy a földrajz tanára az eleve úgy tanítja, hogy a székelyek nem magyarok. Tehát ez ilyen erősen bele van nevelve egy ilyen büdös kommunista baromállat rétegbe, hogy Magyarország az akkora, amekkora, máshol nincsenek magyarok, és megdöbbennek azon, hogy jé, hát azon mit csinálnak a Romániában? Volt egy... Oda mentek biztos. Most részleteiben nem, hogy milyen ismerősöm, de ismerősöm, ők azt mondták ugyanezt, hogy hát azok nem magyarok, azok ilyen mocskos románok, vagy ezek azok, akik ugye a romániai magyarok. Nem a te volt osztálytársad, aki MSZP is? Nem. De aztán megöltük. Nem, egyébként SZDSZ-es az illető. Azt is. Hát az még jobb. És elmentek Erdélybe. Hát, amikor visszajöttek, csak gyönyörű dolgokat tudtak mondani. Tényleg azt mondták, hogy nem ideológia, nem tudják, hogy kikkel álltak össze, és csak a jót tudtak mondani, hogy hát milyen szép, tehát normális magyar emberek, mennyire kedvesek ez az ember. Tényleg ezeknek az embereknek kellene egy körutazás, hogy meglássák, oda magyar emberek kerültek, akik most nagyon vágynak haza. Hát és amelyik még ezután is azt mondja, kerültek, ők ott is voltak. Hát, igen. A határ került máshova. Igen, igen, azok, igen. Még ezután is azt mondja, hogy azok nem magyarok, azt visszavisszük, így kirakjuk Kolozsvár főterére. Nem, de most volt... mondjad, és de számoljuk a bicska per perc arányt. Hát ez Kolozsvár sajnos az most már eléggé. Hát ez csak egy első pálya. Ha nem jön össze, akkor visszük mondjuk Gergyóba. Már Marosvásárhelyre inkább, vagy Székelyudvarhelyre, vagy ilyen helyre. De Ditróba, az igazi. De mondok én neked jobbat, hogy vigyük el szépen a regátba valahova azt Bukarest főterén rakjad, hogy szólaljon meg magyarul, az ott elég lesz. Nem, bocsánat, Bukarestben semmi bajuk a magyarokkal. Az egy úgymond kultúrát hely, sőt, hát körülbelül mint Budapest, úgy képzeld el, csak egy olyan lepukkantabb, meg, tehát nem olyan szép város. Még lepukkantabb. Nem, de ott egyébként a bukaresti fiatalok azok legalább annyira eltérnek a vidéki románoktól, mint mi budapesti magyarok a vidéki magyaroktól, így életszemléletben minden, és nagyon sokan nem értik, hogy például a magyarok miért utálják őket. Sőt, még a háború előtt is, meg Trianon előtt is Bukarestbe a román családoknál sik volt magyar nevelőnőt tartani. A ilyen elit családoknál. Az egy ilyen Európához tartozásnak volt a szimbóluma, hogy magyar nevelőnőm van, én vagyok a román nemes. Hát aztán ez persze elmúlt 1920 után. Egyrészt már nem ment oda senki nevelőnőnek, másrészt meg, na, mindegy, menjünk tovább. Szerdától a NATO második legnagyobb hadserege is bevethető Irakban, miután a török parlament megszavazta a felhatalmazást a beavatkozásra. A törökök az észak-iraki kurd területeket támadnák, az USA nagyon kéri, ne tegyék. A törökök a kurd területeket azért támadnák, mert szerintük az egyre szaporodó törökországi merényleteket az iraki kurdok szervezik. Törökországban jelentős kurd kisebbség él, és gerilláik évtizedek óta változó intenzitású harcot vívnak a kormány ellen. Irak északi részén is sok kurd él, és a terület az új iraki rendszerben komoly autonómiát élvez. Irak jelenlegi elnöke is kurd. Csodálatos, nem? Törökök ugyanis gondoltak egyet, most tekintsünk el attól, hogy ők a kurdokat hogyan mészárolták, hogy szabályos holokauszt volt, ugye Abdullah Öcalánt is most kicsit felejtsük el, ugye a kurdok vezér, akit ők bátorkodtak halálra ítélni, és csak Európa fellépése, egységes fellépése akadályozta meg, hogy meg is öljék, de azt hiszem 15 éve van börtönbe. Ők gondoltak egyet, hogy te, mi tettünk egy szívességet a NATO-nak, nem? Kinyaltják a seggünket, akkor most kérjünk egyet cserébe. Magyarország 1999-ben, amikor megengedték, hogy magyar bázisokról bombázzák Jugoszláviát, semmit nem kért. Hát többek között még ráadásul ugye a jugoszláviai magyarokat is bombázták. Az egy dolog, azt valóban nem kellett volna, tehát ilyesmi nem vetődött föl ugye a NATO tervező asztalainál, hogy te figyelj, erre itt vigyázni kéne, mert itt mi élünk, jó? Ott lehet, mert azok szerbek, azok a háborúban vagyunk, a háború az így működik, bármilyen csúnya, de nem így történt, és eszükbe nem jutott, hogy még ha nem is arról beszélünk, hogy csatoljuk vissza Bánátot, Bácskát, lehetett volna nyugodtan. Hát már miért nem beszélhetnénk arról? De hogyha nem akarnak. Még akkor is mondhatták volna, hogy basszus, egy autonómiát, úgy, mint Koszovóba. Ne, semmit, mi önzetlenül, mi bármit odaadunk, mi szétek vagyunk, és okosok, minek nem kellenek ilyen csúnya trianoni területek. Orbán Viktor történet. A törökök egyébként, hogy mit fognak művelni ott Észak-Kurdisztánban, ez egy vicces dolog, és Amerika hiába kérni őket, hogy ne tegyék, ugyanis Törökország nélkül nincs iraki megszállás. De a törökök azt mondják, hogy na bazd meg, akkor mi most oda atombombát dobunk, akkor az úgy lesz. Mert az amerikaiak választhatnak. Hát az még talán nem, mert atombombájuk nincs. Az nincsen, de csak ez tartja vissza őket szerintem. Nagyon-nagyon régen szeretnék ők kiirtani a kurdokat. Egy gyönyörű etnikai tisztogatást fogunk ott látni. Körülbelül ugye a szerbekéhez mérhetőt, hogyha ezek a törökök megindulnak. Egy nagyon kultúrát népám a török, meg lehet nézni Cipruson, mit műveltek. Bár teszem hozzá, oda azért mentek, mert ott bántották a török kisebbséget. Hát tulajdonképpen itt is mit műveltek annak idején, igaz, hogy ez régebben volt, ugyebár, de... Ja, akkor mi is műveltük de azért, hát tehát az volt a korszellem. Ha úgy vesszük, de kérem szépen Trianont ennek köszönhetjük, ha úgy vesszük, mert a Magyarország etnikai inhomogenitása az leginkább a török megszállás miatti népesség fogyás és az utána betelepülések miatt jött létre. Hát végül is visszamehetünk Ádámig és Éváig. Addig nem volt ilyen probléma. Mindenesetre az tény, hogy itt, hát hogy úgy mondjam, kurva nagy botrány lesz Irakba, ha ezek elkezdik. Ne, ezt nem úgy kell mondani, ezt kurva nagy botrány lesz. Stílusosan igen, köszönjük Arany Szóvic díjat, megítéljük, Geszti Péter fogja átadni neked, utána jó megverjük. De egyébként tekintsünk erre a dologra a precedens értékünként, és akkor majd később utaljunk mi is arra, hogy figyelj, ők kértek ilyet, ők kértek szépen maguknak így prekarácsonyra népírtást, kérjünk majd mi is. A magyar jog nem ismeri a precedenst. Csak ennyi a probléma. Meg az ilyen hülyeségeket sem, hogy kérjünk valamit. Tehát nekünk nem lehet, nem érted, nem szabad. De hát örülj, mi bűnös nép vagyunk. Hát jó, mindegy, csak egy ötlet volt. Heted ízig len. Amúgy az USA nyilván ez így működik, de az USA gondolatmenete, vagy ez a gyönyörűség, ez annyira egyszerű, vagy annyira rával, ez a, hát lehet, hogy ők mondjuk most terroristáskodnak, mert azért a kurdok, azért ők nem. Megvan egy okuk rá, egyébként igen, azt csinálják, mint a zsidók. Jó, ezzel semmi gond, csak most emeljük ki a történetből, viszont velünk vannak, szóval ne csináljátok, de alapvetően az USA az ennyit tud ehhez hozzászólni. Az USA nagyon kéri, ne tegyék, ez a gyönyörű mondat. Az USA is elkúrta egyébként ezt, mert nem tudom, láttátok-e a Farkasok Völgye című filmet. Nem egy nagy szám így film történelmileg. Igazából az az érdekes benne, ez egy török ilyen, kicsit ilyen Rambó film. Ha nem látta volna valaki, hogy nem hallott volna róla, amit valamiért a magyar filmforgalmazók nem igazán akartak forgalmazni, mert például csúnya zsidók is vannak benne. Egy valós történetet dolgoz föl ez a film, nevezetesen azt az esetet, amikor az amerikai megszállók nemes egyszerűséggel foglyul ejtették a török katonákat Észak-Irakban, megszállták a bázisukat, és úgy kezelték őket, mint ellenséget. Ez egy óriási nagy tiltakozást váltott ki, végül persze elengedték őket, azért mégis csak szövetséges, nem rakjuk be őket az Abu Ghraibbe. Ezt a törökök a mai napig megjegyezték. És ennyi eszük nem volt az amcsiknak, hogy innentől kezdve ők lehet, hogy egy kicsit máshogy fognak gondolkodni rólunk. Azért, ha belegondolunk, Trianon ide-oda, azért még mindig milyen jó, hát de valamilyen helyzetben vagyunk, meg képzelhető, ez a Kurdisztán, az egy 8 vagy 10 milliós nép, soha nem volt önálló országa, sehol. Semmikor. Hát most azt csinálják, mint az kellett idők. Kellett volna hazudni maguknak egy népírtást. Most meg de nekik nem kell hazudni. Kell hazudni. Meg volt, az nagyon csúnyán. Meg volt, az nagyon csinálták. És megmondom őszintén, milliós nagyságrendű áldozat volt. Így van, hogyha a kurd holokausztot tagadod, az nem bűncselekmény sehol. Sőt, vannak olyan országok, ahol egyáltalán nem ismerik el. Európai országok. Na menjünk tovább. Kannibalizmus gyanúja miatt tartóztatta le a rendőrség José Luis Calva, mexikói horrorszerzőt, aki később bevallotta, hogy megölte barátnőjét. Az orvosszakértői vizsgálat alapján valószínű, hogy a 32 éves nő testéből evett, ennek nyomait egy serpenyőben is megtalálták. A rendőrség szerint Calva az utóbbi 3 évben 2 további nőt is megölhetett. Egészségére. Helyes, nagyon ki. Ezt így kell csinálni, és horrorszerző végre egy hiteles horrorszerző. Így van, amúgy érdekes, hogy nagyon-nagyon differens módon tárgyalják, mert kannibalizmus gyanúja miatt tartóztatták le, mert így később bevallott, hogy megölte barátnőjét. És a rendőrség szerint az utóbbi 3 évben 2 további nőt is megölhetett, de most akkor így különüljön már az, hogy most azért, mert megölte, vagy azért, mert megette. Utána. Lehet, hogy nem ölte meg, csak evett. De ez az egyébként szép. Jó, de igen, és hogyha nem öli meg, csak evett belőle, akkor ez miért probléma? Hülye kretén állod egy. Nem illik. Nem illik. De jó módon az diktálja, hogy ne egyél döglött embert, de. Vagy élőt. Hát ha nem hülye volt, hát olvassuk tovább, hogy kisütötte zöld citrommal, ízesített, és az alkarjából evett. Hát igen, az alkarja... Nem a vesepecsenye. Igen, hát, nem volt ízlése. Volt egyszer egy hajléktalan néhány éve, az konkrét recepteket is és kitalált, és mondta, hogy a legjobban ő, és szerint egyébként nem nálunk volt, a rendőrségtől kapta egyébként a hullákat, a legjobb ugye a far, illetve a combok. Igen, csak a hájas ember az nem annyira ízlett neki, illetve a heréket nagyon szerette. De melyik könyvén dolgozott José? Kedves hallgatók, kedvéért most már beégettem ezt a stektejét. Az előbb kivágtunk egy kb. 3 perces szerencsétlenkedést, amíg blogadmin nem tudta megegyezni, hogy a José az nem José. De nem így volt. De így volt. Hát de a négy után, hogy mexikói nem olvastam előre, mert fáradt vagyok. Melyik könyvön dolgozott a kannibál? Most már tudtad. Létezik olyan fajta ország, vagy bármilyen nyelvterület, ahol a J-O-S-E nevet José-nak mondják. Magyarország, igen. Gratulálok. Szar. Melyik könyvén dolgozott? Kannibalisztikus ösztönök. És ez vicces lett volna, és elszúrtátok. És szerintem a hallgatók sokkal mérgesebb, hogy azért nem viccet szúrtok el, mint hogy... Nem szúrtuk el, mi egy nagyon jó viccet. Vicces, te nem vagy vicces, te szar vagy. De ő mondja, hogy szarok vagyunk. Vicces. Jó, most igen. Próbál kompenzálni, mert kirölgjük, mindegy kirölgjük, zsír, röldjük, menjünk tovább. De ez egy Peti, hát... Figyelj, ez egy hírműsor. Örülnék, hogy nem kérdében meglátok, hogy milyen az ember hús. De most ez személyeskedés megy, ismerd el, hogy hülye kretén állat vagy, mert nem tudod ki. Nem hallatszotok, mert magasabb a mikrofonotok jelszintjeit, Molnár Görény mesél, hogy milyen ízű az emberhús. Doktor úr, honnan tudja ezt maga? Na most ne nézzetek rá, milyen gyanúsan, nem vittem haza egyik vonatgázolásból se a vesepecsenyét. Az interneten talált adatok szerint Molnár Grém zsidó. És ezt mivel magyarázod? Elmehet a pokolgép is a jó édes kurva anyjába. Na milyen ízű? Milyen ízű az ember? Milyen ízű, és miért olyan? Én tudom, hogy olyan, mint a mókus ízű, és Kittenberger egyik afrikai könyvében szépen elér, ő még beszélt a nyomnyamokkal, az andékkal, akik akkor még éppen, hogy abba hagyták az emberevést, és egyébként volt egy angol ember is, aki elment közéjük, és ő maga is megkóstolta, és az recepteket is hozott. Ilyegyéb, és ő részletet. Kultúrember, bázd meg. Disznóhúst emlékeztet, az egy 800-as évek már. Ugye, hát elkezdem, hogy kijelni a Royal Society elé, egy kis szpongba, és well, amikor jártam Afrikában, én nagyon finom embert ettem. És akkor nézzek rá ezek a finom lordok, hogy kis pipa a szájú, hogy really? Fuck. De most szerinted... És így repülnek a viszkis üvegek egy perc. Szerinted a niggeríz az ugyanolyan, mint a... Ahány kannibál annyiféle voltak édeskés... Van a fehér pecsenyő, meg a fekete pecsenyő. Most az jutott eszembe, hogy nem tudom, valamelyik tévéműsorban egy felfedező felfedezett Ázsiában, és valamilyen ilyen kis faluban találta magát, meg az egész stábját teljesen véletlenül. Azt mondjuk nem tudták, hogy ott van. Azt még nem tudták, de így oda kerültek, és akkor ott így elkezdtek így kérdezősködni hülyeséget, hogy hát ez miért így működik, ezt miből csinálják, miért tudnak olvasni, etc. És így valami vénasszonyot főzégetett valamint ilyen rohadt nagy serpenyőben, és így kevergett, és így ilyen nagy bibircsokos ronda állat. És odaálltak, és megkérdezték, hogy ez micsoda, mi skorpió. És igen, és milyen ízű, hogy pont olyan, mint a pingvinnek. Kösz. Most már tudjuk, okosabbak vagyunk. Napokkal azután, hogy véget ért a második világháború, egy amerikai katona belépett Adolf Hitler sasfészkébe, a Berghofba, melyet csaknem teljesen leromboltak a szövetséges légitámadások. Hitler berlini bunkerét akkorra már teljesen kifosztották, és az egyetlen érték, amely ott maradt, Hitler földgömbje volt. John Barzamian most árverésre bocsátja a földgömböt az összes hivatalos katonai papírral együtt, amely lehetővé tette, hogy elvihesse azt az Egyesült Államokba. Tehát magyarul John Barzamian alaposan gyanúsítható háborús fosztogatás büntettével, amiért a hágai bíróság előtt kellene felelnie, vagy a korszellemnek megfelelően a Nürnbergi előtt, de hát az nem erre szolgált. Egyébként azért érdekes ez a hír, mert a Berghofnak Berlinhez nem sok köze volt, nem a berlini bunker. Ez a másik, igen. Maga a sasfészek se az volt, mert az meg Berchtesgadenben volt. Berchtesgadenben volt. Tehát jól összehozták, az Origóról származik a hír. De van fényképerül az űrgéről, hogy itt figyel egy űrge, egy ilyen öreg földgömbben, és akkor de jó, ezt így loptam. De most keres vele 15-20 ezer dollár. A háborús bűnösség az a relativitás elmélet egyik legfőbb bizonyítéka. Ugyanis teljesen egyértelműen relatív a dolog, mert azok az amerikai tenger alatt járó kapitányok, akik a japán kórházhajót minden további nélkül megtorpedózták, azok nem voltak háborús bűnösök. A Harris légimarsal, meg az Arthur Tedder, akik ugye szarrá bombáztatták Németországot, szószoros értelme terrorban, ők sem. Ó, jut eszembe. Nem csak Dresdát, fenéd Dresda. Nem csak az Hamburgot és Gomorra. Rémát, minden, fél Németországot szarrá bombázták, és általában nem kifejezetten katonai célzata. Ez egyik sem volt háborús bűnös. Szóval jut eszembe, hogy emlegettük még 5-6-8-10 sok adással ezelőtt, hogy a dresdai bombázásról készül egy német film, Dresda címmel. Na ez megjelent és DVD-n kapható. Moziba soha nem lesz látható, szerezzétek be gyorsan, és ha majd egyszer lesz végre Bombagyár Filmklub, ami egyébként egyre közelebb kerül a valósághoz, ezt is meg lehet majd benne nézni. Kell kattingatni a Google AdSense hirdetésekre. Úgy elmondhatjuk, hát itt csak... Ezt elmondhatjuk, mert hát ha nem, szóval... Már durva. Vagy hát a bukkozott. Egyébként ennek a Barzamian úrnak ennek adott ugye a Gyurcsányi válasz, hogyha elévült. Végül is. Vagy a Horn Gyulai válasz, na és? Hát erre a Gyurcsányi válasz inkább illik. Ki akar szállni a 4-es metró tervezéséből és építéséből, Skardelli György adta hírül az Inforádió. Az Ibl díjas építész szerint a Kálvin téri megálló általa tervezett felszíni rendezésénél a beruházó olyan közlekedési módosításokat szeretne, amelyek életveszélyesek a gyalogosok számára, ezért számára vállalhatatlanok. A térnél ugyanis a gyalogosok számára kialakított helyen a Baros utcában közlekednének a csuklós buszok is, ami szerinte lehetetlen helyzetet idézne elő, éppen ezért építészként nem tudja ezt felvállalni. Mint mondta, a főváros közlekedési ügyosztálya és a metróbiztos áldását adta az elképzelésre, ő azonban azt szeretné, hogy az országos főépítész, valamint egy szakmai testület is tekintse át a terveket. Tudta valaki követni? Hogyne. Bonyolult. Nagyon ötletes egyébként. Kérem szépen, a Budapest túlnépesedése percek alatt megoldható, hogy a mindenki menjen a kukoros busznak, kell végiggázolni a gyalogosok között. Mondjuk a németek csináltak ilyeneket, hogy az egész falut kizavarták a keréknyomba, és így áthajtottak rajtuk 2-3 Opel Blitzzel, és akkor így nem volt többet kérdés, hogy laknak-e a faluban? Nem laknak. És akkor így lehetett menni tovább, nem volt hátország meg partizán. Lehet, hogy valami ilyet terveznek most a... Kik is? Ja, mindegy. A tervet, hogy összefoglaljam, ez a Scardelli György, ez úgy tervezte meg a Calvin teret, hogy az egész Calvin tér egy... közösségi tér? Úgy van, ez a közösségi tér, ez egy ilyen gyönyörű varázsszó, mostában mindenhol a közösségi tér, meg kávézó épül. Magház, ne felejtsük el. Bocsánat. Ez szóval, olyan kis tünci. Buzik ezek mind. Szóval kitalálta, hogy a Calvin tér, ez cakpak legyen lényegében sétáló utca, közösségi tér, tehát ott gyalogolnak a gyalogosok, a busz, az meg kerüljön egy kurva nagyot. Oltári nagy dugó lesz állandóan körülötte, ha ezt megcsinálják. Most erre a VEKE, a Városi és Elővárosi Közlekedés Egyesület, akikről azt tudjuk, hogy a BKV-nak szoktak leginkább beugatni a hülyeségeket művel, és egy időben nagyon nem szerették őket, most arra már a BKV felügyelő bizottságába is bemásztak, nagyon helyes. Ők így szóltak, hogy te ez így nem lesz jó, mert ez ezt okozza. Tehát ugye abban a társaságban azért van egy-két képzett közlekedésmérnök, és hát végül az lett ebből az egészből, hogy az egész eljutott a fővárosi önkormányzatig, azok ott gondolkoztak, és végül átvágták a Gordiuszi csomót, a busz menjen a gyalogosok között. De ez nem az első eset lenne. Nem az első eset, csak tudod, nem arról van szó, hogy jön a Szabadsághídról a busz 1000-rel, és így bimbe a gyalogosok közé, te meg ugráljál félre. Ezt nagyon helyesen látta a Scardelli, hogy ez életveszélyes, ebben igaza van. De csak nem azt mondom, hanem hogy ez az őrült megoldás, ez ilyen már van Budapesten. Hol? A Ráda utcában. Még de ott van járda? Hát van járda, de alapvetően a járda nem igazán járda, mert a sét, ez egy kis hülye sorompók vannak, kurva lassan tud menni a busz is, persze a lépésben. De azt tegyük hozzá, hogy a Rádai az annyira sétáló utca, hogy középen lehet néha sétálni. Mert egy színben van a flaster magával a járdával. Tehát ott de ott azért elég erősen le van választva a járda. De senkinek nem jó. Tehát ott senkinek nem jó, hát mert a busz kurva lassan tud csak menni. Ugye a sorompókat kell emelgetni, hogy ne hajtson be mindenki, azért van az ott. Hát annak idején, ha nekünk kellett oda menni, akkor nem egyszer az volt, hogy ki kellett várjuk, míg jön a busz. Mert a sorompó akkor... Mármint a mentővel. Persze, mentővel, hogy nekünk hát nem volt hozzá. Távirányítunk, vagy mit tudom én. Hát vártam, jött a busz, akkor be tudtunk menni. Miért nem törtétek át? Na mindegy. Szóval ez nem ér annyit. Van egy ilyen terv, tehát, hogy ez így legyen. Ezt egyébként ilyen elsőprő többséggel megszavazta a központi tervtanás, ezt az országos főépítész vezette, az Inforádió értesülése szerint. És ebbe a tervben nyúkáltak bele, most ezt a Scardellit, ez vajon az zavarja, hogy életveszély van, vagy az, hogy az ő gyönyörű tervét módosították? Melyik jobban vajon? Nem ismerem ezt az embert. 50-50. Lehetséges, el tudom képzelni a mai tervező között. Na most erre mondta a VEKE, hogy nem fogjuk hagyni, hogy az építészek egy szűk körre teljesen tönkretegye Budapest közlekedését, és valóban nagyon jó példákat hozott föl, mint például a Kormányzati negyed, ami a Nyugatinál létesül, a Gellért tér, amit szintén sikerült szétcseszni, vagy a Móricz Zsigmond körtér, ami megint csak egy gyönyörűség, mint a villamosfordulót kivették belőle. Hát erről is lehetne azért társalogni, mert a Kormányzati negyedről. A Móricz Zsigmond körtér az maga a tragédia, én az elég rendszeresen megfordulok ott, most nem is csak az építés miatt, de egyébként is. Arról nem is, az átgondoltságról nem is beszél, hogy egyszer ugye átalakították, és aztán ástak bele egy akkora kurva nagy gödröt. Csodálatos. Meg emlékszem, még valami 4 évvel ezelőtt fényképeztem le még a régi blogomnak az első bejegyzései között, hogy milyen szépen megoldották, hogy leraktak ilyen gyönyörű járókövet, és nyakon öntötték mellette aszfalttal, és egy ilyen gusztustalan, ilyen fosás lett az egész. Hát akkor gondoltam, hogy ideiglenes, de ez azóta ideiglenes. Tehát ez ilyen 2003. Egyébként nekem sokkal jobb ötletem van, hogy a sétáló utcát hova kell bevezetni. Hát a metró alagútba csak hatékonyabb. Végül is igen. Nem fognak sikítozni, rohangálni, mert nem látják, hogy jön. És még esetleg adhatunk füldúgót, hogy ne is hallják. 100 000-eket bukott néhány plusz forint reményében egy férfi Tokajban, mert megbízott egy illegális pénzváltóban. A férfi az egyik pénzváltó előtt a valuta árfolyamot tartalmazó táblát tanulmányozta, amikor megszólított egy ismeretlen és 3 forinttal jobb ajánlatot tett neki az aktuális árfolyamnál. Az alkú megköttetett, a jól szituált öltönyös üzletember bűvészi ügyességgel pörgetve leszámolta a bankjegyeket. Miután létrejött az üzlet, távozott. A pénzért beváltó férfi abban a tudatban, hogy 242 000 forint van a zsebében, rögtön a bankba indult. Itt azonban szembesülnie kellett azzal, hogy a remélt összeg helyett a kettéhajtott 10 000 forintos bankjegyek mögött a pénzkötek csupán 18 darab 500-as tartalmazott. Hát így járt. Ennyi eszed van, dögöljél meg. Ez megérdemes. Hát, aki ilyen hülye, mondjuk nem azért én is szoktam menni a arabokhoz pénzt váltani a keletibe, csak meg kell nézni, hogy mit adnak. Roppant egyszerű. Hülye vagy átvágnak. Ha nem vagy hülye, nem vágnak át. Mondjuk valamilyen engem sose akartak. Gyilkosságban való bűnrészesség vádjával Prágában bíróság elé állítottak egy nyugdíjas bírónőt, aki 1950-ben államügyészként vett részt az egyik legnagyobb korabeli koncepciós perben. A vádlott, a 86 éves Ludmila Brozová Polegnyová ártatlannak vallja magát az ügyben. Újságíróknak korábban azt mondta, hogy csak az akkori alkotmányos rendet védte. Ludmila Brozová Polegnyová egyike volt azoknak az államügyészeknek, akik kidolgozták a Milana Horáková korabeli polgári demokrata politikus elleni vádiratot. Horáková volt az egyetlen nő, akit az 50-es évek elején lezajlott csehszlovákiai kirakatperekben politikai okokból halálra ítéltek. Egy volt börtönőr vallomása szerint Brozová Polegnyová hangosan nevetett, amikor megállapították a halálbeáltát. Ha a bíróság bűnösnek találja a volt államügyészt, akár 15 éves börtönbüntetést is kiszabhat rá. Most lenne egy zeneszünet, akár be is rakhatnánk a Kárpátiától a Neveket akarok hallani című dal, de azt mindenki unalomig ismeri. Sajnos, hogy unalomig kell ismerni egy ilyen dalt. Egy olyan országban, ahol állítólag a kommunizmus már véget ért. Hát mondjuk legalábbis ezt korábban ezt mondták. Őszintén megmondom, nekem onnan egyértelmű és bizonyított, hogy nem volt rendszerváltás, és szerintem azért ez nehéz ezt az érvet cáfolni, hogy Péter Gábor, az ÁVÓ vezetője született Eisenberger Benjamin, egyébként 90-es években öregségében halt meg. Senki nem mondta soha felelősségre. Hát az de senkit nem vontak felelősségre. Senki. Mindent rákentek a régi rendszer, és akkor jó, mert mindenki jobb akar. Persze. De Marosán György is élvezte a nyugdíját nagyon szépen. És még vannak egy páran, Biszku Bélától se vették el. De egyébként, ha fölmész a Gellért hegyre, és látsz ilyen kutyát sétáltató, ilyen joviális öreg urakat, meg a feleségeiket, az egytől egyig egy mocskos ávós. Az mindaz. De egyik sem most vette ott a házat. Egyébként elmondom, nekem is az egyik szomszédom egy ávós, volt ávós, annak idején körmöket tépkedett ki, most ilyen macskáját simogatja, meg ilyen nagyon kedves, meg stb. És egyébként rendszeresen jelent rólam, mert miért ne, a csúnya az, hogy be is fogadják a jelentését. Tehát az egy dolog, hogy van egy hülye, aki még mindig 52-ben érzi magát és írogat a rendőrségnek, és hogy a rendőrségnek erre igénye van. És nemrég jelentette be, ugye azt hiszem a belügyminiszter, vagy ki volt, hogy büszkékre sikerült újra fölállítani a, ő nem így nevezte, de a besúgó hálózatot, informátor hálózatnak nevezte. Hát, gratulálunk neki. Egyébként nekem büntetőjogilag is egy érdekes ez a hír, mert azért Magyarországon ez nem volt szokás még a koncepciós perek időszakában se, hogy az ügyész úgy gyönyörködjön a kirégzésen. Ott voltak egyébként. Az ügyész nem, a bíró, igen. Én úgy tudom, hogy az egész bírói kar, tehát az ügyvéd, az ügyész, meg mindenki oda ment, de az meg kellett adni a megfelelő tiszteletet a kivégzetnek, tehát kus, fölállni, nem röhögni, minden, állva kellett végignézni. Az ítélő bírónak ott kellett lenni, de tudtam már a többieknek, hát az ügyvédnek semmi. Hát, de ez abszolút lényegtelen az ügy szempontjából, tehát ez a szar kurva, ez állítólag oda ment és röhögött, hogy húzz bőt. Kérte, hogy tovább tartson, húzz el a bőt. Igen, mondjuk Magyarországon is volt, hogy valakit kértek, hogy hosszabban bakó, vagy bogár ügye. Mi? Hosszabban bogár, lassabban bogár, na ez az, ezt mondták a... Hát házi feladat, keresd meg, hogy kinek a kivégzése hangzott ezzel. Aha. Megkeresem, utána nézek, jó? Az a helyzet egyébként, hogy csak ugyan, szóval a csehországi lusztrációs törvény az legalább a politikából kiszórta ezeket, nálunk ilyen se volt. Tehát nálunk politizálni is politizálhatott, amelyik akart, és ezekért senkit nem számoltattak el, arról nem is beszél, hogy a sok 3x3-as csirkefogó az él és virul, hát... És ma is ugyanazt csinálják. Egyébként a Benes dekrétumokat vajon érinti ez? Tehát a csehek hogy állnak a Benes dekrétumokhoz? Erről sose hallunk. Az, hogy a szlovákok állandóan ezen pörögnek, és azt mondják, hogy ez milyen jó, az egy dolog. Hát azok szlovákok ilyen mocskos szarok a lopott országukkal, de a csehek azok egy kultúrnép voltak mindig is. De diszkrétebben, de ők is. Diszkrétebben. Mondjuk ők vásárolgattak a magyar rabszolgákból, mert azok a cseh területekre vitték. Ők azt mondták, hogy a Benes dekrétumok ugyan nem alkalmazzák, most már még szép, hogy nem alkalmazzák, de hogy ahhoz nem lehet hozzányúlni. Tehát a Csehország sem semlegesítette őket. Hát majd akkor tapsoljunk a cseheknek, hogyha ezt is megteszik. Mondjuk azt nem tették meg, hogy megerősítik deklaratívan, mint ahogy a tótok most, de hatályon kívül nem helyezték. Jó, hát a tótok a 3 évnyi történelmükkel, persze, hogy nincs neki tapasztalatuk, hogy néz ki egy ország, de bár mondjuk egy csomó területen meg éppen hogy tudják. Tehát azért van egy pár dolog, amit el lehetne tanulni tőlük, nem pont ezt. Ilyen például ugye az önvédelem joga, ami ott van, vagy például azt, hogy a lakásodat, otthonodat bármilyen módon védheted a betörőtől. Hát meg ahogy a cigányokkal rendet raktak, amikor azok ott elkezdtek lázadni. Hát azok rendet raktak, az tény. Mindegy, tehát azért az, hogy a cseheknél ilyen történik, ez azért reményteljes, azért kíváncsi leszek, hogy nálunk mikor lesz ilyen. Mikor veszik elő például ezt a Havas Szófiát, aki kijelentette, hogy hát 56 az ugye a nyilasok randalírozása. Tehát... Hát az volt, hát mondom, a kommunistává vált nyilasoknak volt a randalírozás. Igen, hát azok randalíroztak ott Pufajkába. Na, akkor most zenélünk egyet, ha már ehhez a témához érkeztünk. Ákostól 1956, természetesen az évforduló miatt, aztán majd haladunk tovább a hírekkel. Először a tavaly menesztett romaügyi miniszteri biztos, most pedig Kállai Ernő kisebbségi ombudsman nevezte cigány származásúnak Gábor Áront, ami tényszerűen nem igaz. A háromszéki ágyúöntő ugyanis székely volt. A székelyföldön felháborodást váltott ki az ügy. Hát nem is csodálom. Mit lehet tudni erről a dologról? Gábor Áron pusztán azért, mert Gábornak hívták, és voltak fémműves cigányok, ma is vannak, csak... Csak a fémművesség más ágazatában működnek. Igen, a dolog. Mondjuk a Gábor cigányokat kedvesen ismerik itt Magyarországon, mert nálunk nincsenek. Ők azok, akik ilyen fekete kerek kalapba szoktak előfordulni néha nálunk piasztereket. Így van, szőnyeget árulnak, meg lóval kereskednek. Úgy nagyon kultúrált cigány nép, romák használjuk már szabatosan. Ugye a cigány szó, ez ugye azt jelenti, ez egy bizánci görög szóból, az acigánoszból ered, ami azt jelenti, hogy törvény nem tisztelő, törvényen kívüli. Stimmel is. Így van, de a cigány szó éppen ezért egy pejoratív jelentésű dolog, most ez egy dolog, hogy ők így hívják magukat, mert tőlünk ezt hallották, de ez olyan, mintha egy magyar úgy hívna magát, hogy bozgor. Vicces egyébként a bozgor szó is, ha már így Erdélynél tartunk, ugyanis általában a román nyelvben nincs is ilyen szó, hogy bozgor. Ugye szokták mondani, hogy ez hazátlant jelent, hogy így csúfolták a magyarokat. Van egy ilyen feltételezés egy etimológus részéről, hogy valószínűleg a románok, mikor így megkapták a magyarokat és közöttük jártak, gyakran hallották azt a szót, amit ma is nagyon sokat használunk, nevezetesen, hogy bazd meg. Csak ugye nálunk a betű nincs, az nekünk egy ilyen nyelvi sajátosság, nekik bozd meg lett belőle, és ilyen bozgor ebből lett, hogy ezt a szót hajtogató emberekre mondták, hogy bozgorok. Csúfnév, mint a németekre azt mondjuk, hogy krautok. Ugye szintén a nyelvi furcsaságaik miatt. Gábor Áronról mit tudunk? Nem ír semmit ez a cikk? Csak azért, mert egy óránál tartunk jelenleg, és nem lesz ki a másfél órás műsoridőse, hogy folytatjuk. Jó. Hát Gábor Áron valójában cigány származású forradalmár volt, akit a Gábor cigányok ősapjuknak tartanak. Ezt tudjuk meg. Kitől? Ezt Taróci Gábor mondta, 2006-ig az Oktatási Minisztérium hátrányos helyzetű és roma gyermekek integrációjáért felelős miniszteri biztosa. Csodálatos, hogy ilyen miniszteri biztosaink vannak. Ugye? Gábor Áronnak ismerjük a teljes történetét, hogy székely határőr családból származik, nem tudom hány generációig. Apja főjegyző, anyja Hosszú Judit. Anya Hosszú Judit volt. Hosszú Judit. Apja Gábor is rá főjegyző, anya Hosszú Judit volt. De elég folyton a cigány paródiát. Szóval képzeld ezt, hogy a jó napot kívánok, lehetek itt főjegyző? Lehet, hogy kézzel 19. században, hogy a cigányok, ahogy átszekereztek a rabszolga felszabadítás után Erdélybe. Jöttem asszimilálódni. Szeretnék főjegyző lenni. Hogy a viharban? Ez is nagyon jó ez, hogy a Gábor cigányok ősapjuknak vallják. Hát az nem túlságosan hosszú, akkor a Gábor cigányoknak a nyomultja, hogyha az igaz. Ugye már... Hihetetlen. És ezt így előadják, hogy azért, mert Gábor a neve, hát akkor Gábor cigány, ez biztos. Ez csodálatos. Kérem szépen, ez keresztnévre is lehet, hogy... Egyébként, igaz, hogy... aki ezt írta, az valószínűleg nincs tisztában a székely névadásnak a szabályaival, mert ezt nem ám csak úgy adogatják mindenki, hogy ha legyen Jennifer. Anyád. Hát Gábor Jennifer, hágyúöntő. Kézzet, ha így hívják. Amúgy ez a kisebbségi ombudsman, ez a Kállai Ernő azt is kitalálta, hogy minden pedagógusnak legalább fél évig kisebbségtörténelmet kellene hallgatnia. Aha. Hát de jó lenne. Erre írták a barikádon, hogy ezt javasoljuk a kisebbségnek is, hogy tanulja, mi történelmünket. Tudod, hol tanítanák a kisebbségtörténelmet? Régen is loptunk. A bíróságon a tárgyalásra kéne járni. Körülbelül. Hát én kaptam ilyen olvasóktól régebben, ilyen rengeteg olyan anyagot kapok, amit már egyszerűen nincs energián feldolgozni. Egyszer egy olvasón küldött nekem, visszakanyarodunk itt egy másik hírhez mindjárt, kaptam egy régi 1910-es évekbeli újságkivágást, a kannibál cigányok pere. És így le voltak fényképezve, hogy hozzák őket még nagy ilyen bicikli kerekes, ilyen nyitott rendőrfotón, hogy néznek kifelé egy zombrék, nagyon szépek, és nem értik, hogy ez mozog a táj. Ők konkrétan embert ettek. Remek társaság. Arra emlékszem, amikor azt hiszem a németeknél volt, hogy egy csávó feladott egy hirdetést, ha már cigány szavak, egy csávó, hogy megenne valakit. Ó, igen. Ez mekkora volt? Erről szólt az imént lejátszott Rammstein szám. Ezt kivágjuk. Hát még nem szólt. Jó. Se vágjuk ki engem se. Jó, de kivágunk ilyeneket. Szóval, igen, a Rammstein írt erről egy számot. Mondj már valamit, bazd meg! Hallgatjuk meg! Nem, az volt az érdekes a történetben, akkor elmondom. Hogy senki nem kérdezi meg. Én emlékeztem, mert volt, aki jelentkezett. És volt, aki jelentkezett, és a legnagyobb poén, hogy ez a csáv oda ment Konkrétan én úgy tudom, hogy először ettek belőle, aztán megölte. Majd meg először nem emlékszem pontosan a történetre. Mesélj. Ez úgy történt, ez egy, és az a, ezt most nem papírról olvasom föl, hanem ez annyira vicces volt, hogy ez megmaradt bennem. Egy Siemens alkalmazott, egy mérnök jelentkezett, egy ilyen kis, egy tipikus ilyen kis savanyú hülye, ilyen csendes, ilyen félrehúzódót. Kollégái később mondták, hogy föl nem tételezték volna, hogy ez ennyire hülye. Egy ez a fajta, aki így ott van, ilyen bútor, és akkor a többiek azok így munka után mennek sörözni, meg minden. Ő nem. Ő neki nincs családja, nincs macskája, semmi. Ő jelentkezett, hogy ő ezt bevállalná. Na most az egy dolog, hogy mondjuk a Szerelem a szippantós kocsival című filmre azért még találnak főszereplőt. Abban azért nem biztos, hogy belehal. Egyébként ez a legnépszerűbb magyar pornófilm a tyúkdugás után. Komolyan. Volt egyszer az Indexnek egy ilyen felmérése. Igen. A fiú, tehát fiú csinálja. Gondolom. A tyúkoljuk van. Yeah. Nem tudom, mit csinálnak a tyúkkal, én nem láttam. Ja, hogy a tyúk! De én a szippantós kocsit nem értettem. Azt a tyúk, azt értem. Hova eljutottunk már, úristen? A tyúk, nem. A tyúkot dugják a filmbe, gondolom. Okay. És hogy még tovább menjünk, bocsánatot kérek, van egy ilyen nagyon régi fénykép interneten terjed, de az Űrgére tyúkdugás közben ráesett egy tonnás szikla is agyonütötte, és a helyszínelési fénykép fölkerült az internetre. Ez nem vicc, így letolt gatya, a tyúk is megdöglött. Úgy, ahogy volt. Nem tudja a szikla, hogy esett rá. Visszatérve, tyúkdugás és szippantos kocsi, ezek a két legnépszerűbb magyar pornófilm, tehát a Kovi az sehol nincsen a kis angyalaival. Erről az Index csinált évekkel ezelőtt egy felmérést, és azt is megállapították, hogy nem csak a DVD listán, tehát a rendelhető filmek közül, hanem a TK-kban is ezek a legnépszerűbb filmek. Atya úristen. Mert valamiért ezt nagyon szeretik. No mindegy, szóval erre találnak főszereplőt, az egy dolog, de ha visszatérünk erre a Siemens-es Űrgére, ez, ő azt vállalta be, hogy konkrétan őt megölik. Nem az, de mégis eszik. Ez a történet úgy zajlott. Az már kevésbé bánt, ugye? Hogy igen, tehát alapvetően tényleg. Ez úgy kérdés, hogy mi a sorrend. Bement ez az Űrge, ez a Siemens-es Űrge, ez a kannibálhoz, aki nagyon barátságosan fogadta, ugye a Lázs rendőrségi jelzőbe, vallomásban benne van. Ő beültette egy forró fürdőkádba, adott neki valami fájdalomcsillapító gyógyszert, amit ő egy kicsit így bekábul, de még magánál volt teljesen. És először levágta a farkát, hogy ezt most együtt esszük meg. Ő igen, mondta, jó, oké, okay, levágta jó. A farkát, kiment, megsütötte, utána visszajött, és így megették ketten együtt az Űrge farkát. Gratulálunk, szép. Milyen épületes. Nagyon. És utána jött az, hogy elkezdett trancsírozni, és a végén tényleg megette, de ezzel indult a dolog. De ezt hogy végignéztem volna, ez mekkora? Gyűltél volna a sarokban, hogy háááá, miért a passzal? Nem hiszem el, gyerekek. Na de hát igen. Göri, te mit szólsz, ez az milyen betegségre utal, hogy valaki ilyet csináljon? Hát én nem voltam pszichiáter sose. Már csak azért sem, mert ugye az én Molnár előtagom az itt ugye játszik, mert ugye pszichiátrekre azt szokás ugye mondani, hogy pont a Molnár ne legyen lisztes. Végül is. Egyébként az volt az érdekesebben a történetben, hogy Németországban nem volt rá törvény, nem volt a kannibalizmusra, és komoly társadalmi vita indult, hogy akkor most ezt hogy és miként írjuk bele. Tehát, hogy itt mi történik. Mert hogy ez konkrétan semmi más nem volt, csak eutanázia. A német jog szerint. Mondta, hogy ő jött meg. Egészségesen is van eutanázia. Rendben, nyilván az illetőt elítélték, de nem tudták igazán olyan komolyan, tehát ennyi idő körülmény volt. Nem tudták, hogy emlékszem erre az ügyre, még arra is így emlékszem most, hogy a Tomcat elmondta, hogy valóban, hogy először megették együtt a farkát. Hát nagyon gusztusos hang. Magyarországon volt ilyen kannibalizmus eset? Emlékszel ilyenre a praxisodból? Hát az én praxisomból nem. Hát az utóbbi 20 évben szerintem nem volt ilyen. És előtte? Hát előtte. A cigányokig visszamenőleg nem. Cigányokig visszamenőleg nem hiszem. Hát ha csak nem ilyen donkanyarba, de hát akkor meg titokban maradt. Én úgy tudom, hogy egyedül a kommunizmus alatt volt ilyen. Ugye Karinti Frigyes írta az első világháború után egy írásában, hogy azért embert nem ettünk, féle van, hát arról szól az egész, hogy ugye gázháború, meg lövészárok, meg 100 millió ember, meg húsdaráló, de azért embert nem ettünk. És mit ad Isten a kommunizmustól, ezt is megkaptuk. Mert ugye például a kínai éhínségnél, amikor Mao elvtárs elintézte, hogy ne nagyon legyen még risse, akkor bizony a pártagok azok egymást ették, meg a gyerekeiket. De már megint a kommunistákat szígyük, ez unalmas, nem? Azokon szépen. Nem. Nem? Őket nagyon jó. Bocsánat. Sokat. Egyébként változatosan. Nézzétek, hát tulajdonképpen miért nem mondjuk azt, hogy legyünk politikai korrektek. Hogy Kossuth Lajos is cigány volt. Hát kérem, barna volt a haja, barna szeme is. Láttad te a Sex Missió című szenzációs lengyel filmet? Azt hiszem 84-es. Azt hiszem régen. Ja, abban van ez, amikor arról szól a történet, fiatalabb hallgató kedvér, hogy két férfit a 80-as években hibernálnak, két évre, egy kísérlet keretében. Csak hogy utána kitör egy harmadik világháború, amit egy úgynevezett M-bombával vívnak meg, ami csak a férfiakat pusztítja ki a világon. És mikor fölébrednek, történetesen 40 évvel később, mert addig nem jut eszükbe felolvasztani őket, a Földön már csak nők élnek, ilyen föld alatti hermetikusan lezárt városokban. És hát őket természetesen utálják, mert feminizmus van, és a férfiak azok mocskosak és büdösek és undorítóak. A vége az, hogy beidézik őket, nem az a film vége, az ezt nem mondom el, mert hát ha megnézitek, de van benne egy ilyen jelenet, hogy beidézik őket egy ilyen nagy bíróság elé, meghallgatásra, hogy na akkor mondják el, hogy miért kéne őket életbe hagyni, mert ők ilyen gusztustalanok, és ugye nem jók erre a világra. És ilyen mondják, hogy hát a férfiak azok minden jót tettek a történelembe, hát a híres emberek voltak férfiak. Mondjon egy példát. Mondjuk például Kopernikusz. És mondjuk, hogy Kopernikusz nő volt. Akkor Einstein. Einstein is nő volt. Mindent letagadnak neki. Na erre emlékeztet ez a ő is cigány volt, meg ő is zsidó volt című hamisítgatás. Van egy utolsó hírünk. Zene? Zene? Az már volt. Majd a végén. Rammstein, majd benyomjuk a végére. Mindtile. Az egyébként pont a kanibál történetről emlékezik meg a Mindtile című szám. Jó, blogadmin közkívánatára, meg azért is, mert ez van a műsortervben. Következő hírünk után egy zenével búcsúzunk, ha csak nem beszélgetünk tovább. Az olajkészletek csökkenése az ezzel párhuzamos olajár emelkedés miatt kulcsfontosságú lehet az a felfedezés, amelyről a Science at Vie című francia tudományos havilap számol be. Amerikai kutatók kidolgozták a módszert, amellyel műanyagból mikrohullámú sugárzással miként lehet olajat létrehozni. A mikrohullámú sugárzás elemeire bontja azokat a hosszú vegyületláncokat, amelyek a műanyag és a gumi alkotó elemei. E folyamat révén a tudósok gázt és olajat kaptak végeredményként. Ráadásul a gáz egy részét fel lehetett használni az átalakítást végzőgép energiaszükségletének biztosítására. A francia lap beszámolója szerint a kutatók 9,1 kg használt autógumiból 4,54 liter olajat, 1 kg acélt és 3,4 kg szenet, valamint 1,42 köbméter újrahasznosítható gázt kaptak. A cigányokat nem lehetne valahogy feldolgozni? Érdekes. Érdekes felvetés, de érdekes ez a hír is. Hát reméljük, hogy majd épül egy ilyen gép is. Alapanyag az van bőven. Olajat csinálnak a szemétből. Ez jó, nem? Azért örülünk, nem mosolyunk. Nehezen hihető, hogy ez ennyire, hogy ilyen hatékony kihozatal lenne. Miért nem hiszed ezt el? Hát egyszerűen azért, mert rengeteg minden firlefranc töltelékanyag is van abban a gumiban, hát abból nem olaj lesz. Meg hát ez ilyen modern alkímia, csak gondolom nem ez szarból azért aranyat, hanem gumiból olajat. Nem szarból olajat, hanem szemétből olajat. Tehát gondolom ez valami szennyezett keverék lesz, valami trutyi, és akkor ezt mindenféle ilyen meg olyan lízisekkel megszűrik. Ha ez működik, akkor biztosan hamarosan jön egy gazdag befektető, aki megveszi a jogokat, és egy életre eltünteti ezeket a kutatásokat. Úgy dönt, hogy ő nem fogja használni ezt. Azért láttunk már ilyet. Legyünk optimisták végül is. Láttunk már ilyet, hát ezt csinálják a vízhajtású autóval, és nem az első alkalom. Azért több ilyen szabadalom volt, majd mindig oda mentek, és azt mondták, hogy láttál-e már 100 millió forintot? És ő azt mondja, hogy nem, én nem láttam 100 millió forintot. Tessék, nézd meg, 100 millió forint. Váó, ez ilyen? Igen, tiéd lehet. Kérem, jó, nincs visszahajtása autó, ő viszont marha jól keres, mert ő meg így érdekelt a gázolajban. És aki meg nem ilyen, azt állítólag lelövik. Azt lelövik. De az a vicces, hogy ezt az összeesküvést, amit itt felvázoltál, ezt mindenki szó szerint elhiszi. Tehát ez, hogy vannak ilyen találmányok, de a gazdagok azok kinyírják, meg lelövik, meg felvásárják, stb. És ezért nincs vízhajtású autó. Bárki kimész az utcára és megkérdezhet, hogy így van-e, hát persze ezt mindenki tudja. De ha kimész, hogy te, tudsz arról, hogy a magyarok őstörténetét ugyanígy kenték el? Ne, hát ez hülye összeesküvés, hát ez politikai banditizmus, vagy mit tudom, ilyen nincs. Miért? Csak a vízhajtású autót lehet így eltüntetni? Igen. Amúgy ajánlom neked, Tomcat, figyelmetbe Egeri Györgynek a Tiltott Találmányok című könyvét, amiben nagyon-nagyon sok ilyen dolgot leír ő. Nem az Egeri György volt az, aki fejre esett a biciklivel a KFK-iba, és azóta ilyeneket kutat? Meg gömvillámot lát? Meg... Nem, az Egeri György az a kerékgyáros, tudja. Igen, a kereket azt ismerjük, bár kaptam egy levelet, amiben egyik, majd benne lesz majd a levelező rovatban. Kutat a gömvillámok után is, igen. Igen, egy olvasó lebaszott engem, hogy úgy beszélek az Egeri Györgyről, mint hogyha tudnám, hogy ő kicsoda. Hát igen, pontosan úgy, mert tudom, hogy kicsoda. Valóban van egy ilyen könyve a tiltott találmányok, amiben érdekes dolgok vannak leírva, de én még emlékszem arra, amikor 92 körül még volt a nulladik típusú találkozások című műsor, Déri János vezette. Ez egy ilyen éjszakai műsor volt a tévében, mindenféle UFO-król meg egyebekről szólt, és Hargitai Károlyjal karöltve bejelentették, hogy egy olyan titkos gépen dolgoznak, ami hamarosan megoldja az emberiség minden problémáját, mert a semmiből teremt anyagot és eszközt, és mindent meg lehet vele csinálni, egy gomnyomásra ez át fogja alakítani a világgazdaságot, meg fogja szüntetni a problémákat, soha többé nem lesz háború, és úristen, de ezt nem mondhatják el, mert jönnek a nagyhatalmas. Egy olyan titkos gépen dolgoznak, amit csak a tévében jelentenek be. Így van, így van. És egyébként soha nem látta senki ezt a gépet. Mellesleg az azért tegyük az egy olyan műsorban, amit a kutya nem néz. Néztük azért ezt, de az egy vicces dolog volt. Ez az egész nulladik típusú találkozások. Tehát indult még eleve egy ilyen normális dolognak, hát akkor még ugye ez ilyen újdonság volt, ugye ahogy Tóta V. írta, hogy nem csak, hogy a kommunizmus bukott meg, de öcsém, olyan dolgok vannak a világban, amiről nem is tudtál, ufók, baszki. Igen, valóban ez egy ilyen sokként érte a társadalmat akkoriban, hogy annyi minden zúdult ránk hirtelen, hogy tényleg azt is elhittük, hogy vannak ufók. Mondjuk tényleg vannak nagyon érdekes jelenségek, de most ebben nem menjünk bele, mert messze nincs annyi, mint amennyit tudni vélnek. És hát akkoriban ment ez a műsor, azzal indult, hogy valóban a normális oldalát kezdte vizsgálni a dolognak, hogy létezik-e, nem létezik-e. Villám gyorsan elment ilyen buzeráns hülye irányba, mutogattak ilyen marhákat, akik jöttek a kis ingájukkal, és meghatározták, hogy ez elviselhető számomra, ez nem elviselhető, ez így sugárzik, ez úgy sugárzik, és másznak rajtam a kis bogarak is. Éles Istenem. És idő után senki nem nézte ezt, mert tényleg egy marhaságba átment az egész. Na, ennek volt az oszlopos tagja az Egeli György, meg a másik a Hargitai Károly, és még voltak ilyen szép emberkék. Szóval Egeli Györgyöt azért nem nagyon tekinteném valóban autentikus forrásnak, de tény, hogy ilyen találmányok vannak. De nem kell azért nagyon lemászni ilyen mindenféle összeesküvés elméletek szintjére, ugyanis ilyen dolgok készülnek. Tehát például a Toyotának van a Prius nevű modellje. Az Egyesült Államokban működik egy kis cég, ez egyébként Farkas Roland egykori százados, most ugye Kanadában él, és remélem, hogy most már lassan írni fog a bombagyárra is. Szóval ő írta meg nekem, hogy működik egy cég egyébként egy magyar mérnöknek a vezetésével, a Toyota Priusokat, ugye ez benzinmotoros cucc, átalakítják hibrid meghajtásúra. Úgy, hogy a Toyota céggel le vannak pacsizva, és megmarad a cégnek az eredeti gyári garanciája a kocsinak. Onnantól kezdve úgy működik az autó, hogy ha városban használod, lassan mész vele, stb. A hibrid hajtás, ha kimész vele az országúton és gyorsan akarsz menni, akkor szépen fölpörgeted a hibridet, és onnantól kezdve a benzinmotorral hajtod, jóval kisebb fogyasztással, mert fölgyorsítani nem kell, csak tartani a sebességet. Aztán hazamész, bedugod a konnektorba, és ennyi. Ezt meg lehet csinálni. Magyarországon nincs ilyen. És egyébként, ha már itt ülök a saját boltomnak a pultja mellett, itt a pultban van egy kb. Fél köbméter nylon zacskó. Miért használunk mi nylon zacskót? Azért tiszteltem, mert a nylon zacskó 5 forint, a papír zacskó viszont, ami lebomlik és környezetbarát és csuda jó, 55 forint. Ugyanis mindenféle külön adók vannak rá, mint luxus cikkre. Egy ideig kijárkáltunk egyébként, hogy vidékre kell kimenni érte Pesten kívülre, a nylon zacskót meg házhoz hozzák, nem tudok mit tenni, hát azért most mentegetőz. Nem, mert ki kéne mennem vidékre kb. Hetente, hogy hozzak egy köbméter zacskót. Igen, mert ezért nem vagy tisztában, hogy én olyat rendeltem, amelyik újra felhasznosított nylon. Történetesen egyébként. Most van egy ilyen is, de szerinted de a vevők, esetben nem. Igen. A vevők újra hasznosítják a nylon szerinted? Ők nem. De sőt, én újra hasznosítom. Én minden egyes nylon zacskót, szemetes zacskót. Ráhúzom egy cigány fejlődésre. Egyébként meg azért ezek a technikák nem mindegyik ilyen nagyon új. Hát a németek a világháborúban csináltak szénből olajat. Hát nem csak az a szintetikus benzin, de például a fagázgenerátor is remekül működött. Igaz, hogy rengeteg fát használt. Tudod, ez az eszköz, amit lényegben szénmonoxidot termelő reaktor, egy kémiai reaktor, fát raknak bele, gáztermelés, innentől kezdve a gázautó. Hát nem túl hatékony, de elmegy vele egy 50-nel a teherautó, és az abban a korban még bőven elég volt, pláne háborús körülmények között. Sok ilyen technológia van, csak nem beszélnek róla, és itt Magyarországon szinte semmilyen támogatást nem kap. Most a biodízelre egy kicsit rácuppantak, mert abban van biznisz, de nem is foglalkoznak de ilyennel, hogy... A biodízellel nagy baj van ám. Mi? Meg a következő, én nekem pont a horgászat közben egy éjszakai ezzel foglalkozó rádióműsort sikerült véghallgatnom. Egyszerűen arról van szó, hogy az EU-nál is, meg az Amerikai Egyesült Államoknál is, hogyha azt a százalékot akarják bekeverni biodízelből és bioetanolból, mert már erről is ugye szó van, hogy bioetanol megy a benzinbe, biodízel meg a dízelbe, most nem tudom, 10 évenből 10% akarnak, de egyszerűen nincs annyi vetésterület. Tehát nem, gyakorlatilag nem lehet kihozni, mert ha az Európai Unió saját területén akarja megtermelni, akármivel is, akkor dönthet, hogy élelmiszer vagy alkoholnak való. Egy kicsikét bele szeretnék okoskodni, hogy a biodízel így a hivatalos felhasználásán túl az egy olyan fajta dolgot is jelöl, hogy mondjuk a többször használt sütésre használt olajat, azt szépen leszűrjük, és beletöltjük a dízel autónak a tankjába. Na de ez mindegy, a lényeg az, hogy az olaj az növényi olaj. Az növényi olaj, de már felhasznál. Igen, meg van termelve, felhasználtuk, sötöttünk benne húsít, és teljesen jó. Aztán egy kicsikét leszűrjük, ne legyen benne maradék, és mit fele-fele arányban. Volt is erre összes dízel elmegy vele. 80-as évek végén rácsodálkoztak erre, tévéhíradóban is benne volt, sütő zsiradékkal hajtottak meg Icarus buszt. Átalakították a dízelmotort, frankon működött. Nem kell átalakítani. Valami átalakítás volt, valami szűrő, lényegben úgy, ahogy volt, koszosan öntötték bele a cuccot. Tehát nem is szűrték le az étolajat, gondolom ez volt az átalakítás. Utána elment vele, és akkor ott törvendeztek, hogy ilyen sült hús illata van a busznak, nem füstöl, és megy. Hát egy kicsit lassabb motort is csináltak ilyen, igen. Legalább 20 igen, éve. Igen, igen, magyar igen. De várjál, mi lett a vége? Gondolkoztak rajta egy darabig, gyerekek, ez túl jó, tiltsuk be. Mi történt? Innentől kezdve az ilyen biodízel motor Magyarországon gyakorlatilag tilos, nem tilos. Nem csak szabad használni. Nem szabad használni. Itt nagy parkolóban egy darabig mentek körbe szépen a közterület fenntartó rendőr, mit tudom én, hogy... és akkor mentek szimatolva, oké, okay, mi van benne? Hát a biodízel. Igen, és mi hát a falusjon íze. Oké, okay, nem fizette rá jövedéki adót, mert ez ugyebár csak étolaj, akárhányszor használt. Nem benzin, tök mindegy, oké, okay, meg leszel büntetve, eló 100 rugó. Igen, Ausztriában alakítottak át, és ma is alakítanak át autókat biodízelre, és ugyanígy, hogyha emlékszünk, így kezdődött el a PB gázos hajtás, és azt is üldözték egy időben. Mondjuk, ahogy azokat csinálták, ugye házilag belekókányolták a Ladába a PB gázpackot, az azért tényleg néha elég veszélyes az volt, de ma már biztonságos, de mai napig is ugye próbálják visszaszorítani valamilyen módon a PB-vel hajtott autókat. Sokkal kevésbé környezetszennyező. Emlékezz vissza, talán te még emlékszel rá. Amikor betiltották a pótféklámpát, mert csak. Még a szocialisták. Igen, igen, volt ilyen. És, hát és olyan gyönyörű, még apámnak járt az autós élet, egy autóklub tag volt, ugye, és el szoktam olvasni, és olyan gyönyörű marhaságokat összeírtak, hogy ez miért nem jó, és ráadásul a régi szar szocialista autókban nem is volt külön a féklámpa, meg a helyzetjelző, csak éppen erősebben világított, amikor fékeztek. Hát hivatalosan az volt ennek a magyarázata, hogy ha kigyullad a pótféklámpa, akkor hirtelen nem tudja megállapítani az űrge, hogy hány autó van előtte. Ez volt a hivatalos indoklás. Mert két lámpa között volt egy harmadik, akkor úristen. Igen. Nem csak ez volt, meséljünk meg ilyeneket, úgyis van még műsoridőnk, amikor trájkokat próbálták rendszerbe állítani. Most Magyarországon egészen a közelmúltig, azt 2001-ig nem volt trájk. Nem létezhetett ilyen jármű. Ha mégis volt, akkor az ilyen különleges eseti útvonalengedélyt kellett, hogy kérjen, maximum 5-tel mehet, mert az kurva veszélyes, hogy 3 kereke van. Mert van 2 kerekű, meg van 4 kerekű, a többit nem ismerjük. De gondolt erre valami két Németországba szakadt hazánk fia, valami nagy trájkversenyzők, hogy hát ezt meg kéne csinálni, hogy lehessen trájkkal. Tehát a közlekedési főfelügyelettel valahogy lepacsizni. Egy iszonyatos tortúrát vettek a nyakukba, a jó magyar módra. Kezdték azzal, hogy hoztak tréleren, mert csak tréleren lehet, egy trájkot Németországból. Ne, itt van. Na, megméregették, ilyen fogyasztás, ilyen súly, ilyen mit tudom én, talajnyomás, minden túrót meg kellett mérni, milyen méretű a kulcs hozzá. Jó, lemérték, visszavitték Németországba, azt a paksamét, a papírt betolták a felügyelethez, oké. Okay. Mire a végére értek, csak ugye az elején jegyzem meg, valami több mint 1 millió forintjuk ráment, pusztán azért vállalták ezt a költséget, hogy legyen Magyarországon trájk, mert ez milyen jó. Lement, fél évig nem csinált semmit a felügyelet, akkor visszaüzentek ilyeneket, hogy akkor még ezt a paramétert mérjék meg újra, de ugyanazon a járművön, és csak ugyanazon a járművön, nem egy ugyanolyanon. Jó, akkor visszamentek Németországba, mert valami kereskedés adta kölcsön nekik ezt a zsírúj trájkot, meg trájkot közben eladták, akkor ki kellett nyomozni, hogy kinél van, azt közben átalakította, akkor vissza kellett alakítani, jó sok költség természetesen, visszahozták megint Magyarországra, hogy megmérjék, hogy mennyit pufog ki, jó, visszavitték, visszaalakították, köszönjük szépen itt a trájkot, hát most a tulaj kurvára örülhetett neki, gondolom. És akkor ezzel így elmajoltak, nem tudom, hogy másfél évig, és a végén csak megadták az engedélyt, azért lehet most már trájkra ugye forgalmi engedélyt kapni, mert ez a két úriember ez így magára vállalta ezt a hőstettet. Magát a paksamét, a papírt, ami ezt az egészet bizonyítja, ezt úgy kapták meg, hogy egyik nap kimentek a kertbe, és látták, hogy a postás így, csak így bebaszalintotta a kerítés fölött, be a kertbe, vagy a rózsák közé, hát ha elviszi a kutya, vagy nem tudom. Hát egy ilyen szép nagy levél lehetett, gondolom sok-sok hivatalos pecsétet, tehát ami látszik, hogy ez valami fontos. Igazából csak a szerencsé múlt, hogy nem a kutya ette meg, és most lehet trájkozni Magyarországon. Nem szereti a kutya a papírt. Ennyi a történet. Hát erről az jut eszembe, hogy amikor Magyarországon a részecskeszűrős dízeleket elkezdték forgalomba helyezni, amit legelőször a Peugeot 607-es képviselt, akkor ezt ugyebár, mint egy újfajta érdekességet, ezt így tesztelni kellett. És akkor megnézték, károsanyag kibocsátás, oké, mennyi korom jön ki belőle. És hát ugyebár a részecske szűrő az nagyjából legegyszerűbben elmagyarázva olyan, hogy a korom az így nem kijön belőle a csőn hátul, hanem belemegy egy ilyen tároló dologba, és az néha áttesz rajta jó nagy áramot, és akkor fluff, el lesz égetve, és ennyi. És hát így megnézték, hogy mennyi korom jön ki belőle, nem jön ki belőle korom, akkor ez nincsen benne abban a tól így értékben. Jó, akkor ez nem használható Magyarországon, mert meg volt adva egy bizonyos tartomány, amin belül kell lennie a károsanyag kibocsátásnak, hogyha az alatt van, ez nem jó. És akkor nem lehet a környezetbarát ezt használni. És akkor egy darabig ezt nem lehetett használni, aztán küldtek levelet így francia barátaink, hogy azért ne, hol gondoljuk ezt, hogy ez hogy is van most? Nem csak ott lehet ezt megfigyelni, tehát elmész a mindenféle egyetemekre, ahol például van járműtechnika tanszék, nagyon sok helyről mesélték ezt nekem. Volt ilyen feladat, konkrétan egy jármű mérnök hallgató mesélte ezt nekem. Kapott egy ilyen feladatot, hogy motor alkatrész bármit rajzoljon, mint első éves. Na, szépen elment az Audihoz, érdeklődött, tehát ugye ott támogatják az ilyen fiatal mérnökök képzését minden erővel, mondta, hogy hát szeretne valami Audi alkatrészt megrajzolni. Jó, messze, itt van. Megkapta, lemásolta, egy vadonatú injektor volt, amit egyébként akkoriban kezdték az Audikba használni. Bevitte, hogy hú, ez biztos kurva jó lesz, ez egy újdonság, ez még nincs is az autókba beépítve, csak terv, mit tudom én. Meglátta ez az öreg alkoholista barom, mi ez? Mondja, hogy hát injektor. Nincs olyan, hogy injektor. Mi ez, hogy injektor? Karburátor van az autóba. Elégtelen. Áthúzta a ceruzával úgy, hogy el is szakadt. Űrge kivágva, kezd előről. Jó. Kiment a bontóba, vett egy Warburg karburátor, lerajzolta. Ne, ötös. És ez megy. De nehogy azt higgyétek ám, hogy ehhez autó kell. Hát ott van ugye... Tudok ilyen sztorit repülővel is. Nem kell... Ide hallgass, ezek még valamiféle ideológia tehez lehet barkácsát, motor van benne, gyorsan megy, veszélyes, stb. De ott van az én esetem, ugye a horgászcsónak. Hát ott EU szabvány, vagy mit tudom én miért, ott kérlek szépen bevezettek egy olyan listát, hogy mi mindent kellene egy horgászcsónakba berakni, mint biztonsági felszerelést, fehér jelző lámpát, ha mondjuk kimegyek délelőtt 9-kor keszegezni másfél órára 50 méterre a kikötőtől, meg hasonló, mentő mellény kell, hogy legyen a csónakba, de nem kell fölvenni. Következésképpen, hogy a horgászladik az ritkán süllyed el olyan szép lassan, mint a Titanicot, vagy kiesel, vagy felborulsz. Na most az a mentő mellény, ami szépen akkurátusan benn van a hátizsákba, az pontosan ugyanannyit ér ilyenkor, mint amelyik a bolt pócán. Erről az a női szokás jut az eszembe, hogy a gázpisztoly gáspét a nők rendszeresen a retikül mélyére rakják. Mindent. Minden. A retikülnek csak minden, olyan van. De azt, amit elő kéne kapni, mert nem kéne a Zsanett sorsára jutni, azt elrakja, mert egy csúnya. Nagy. Nem akarom nézni. És hogy veszed elő, ha megtámadnak? Hát, sehogy. De ez akkor minek? De nem lehet úgy, hogy mondjuk a tetején van. A tetején nincs semmi. Minden a legalján van ennél a retikülnek. Nem láttál még női retikült belülről? Nem voltam rá kíváncsi. Törögnek benne a dolgok, mint baba fazékba. De valami baba a fazékba? Ja jó, baba. Szerintem visszatértünk az eredetihez. Igen, arról már volt szója. Csodálatos. Egyébként a szép az az, hogy én annak idején, amikor még a nagyobb retikül volt divatba, akkor hát újságpapírba csomagolt ilyen, ezt a sínt alapzati csavart, azt az ekkorát elhelyeztem benne, és hát hosszabb idő múlva tudatosult az illető hölgybe, hogy hát egy ilyet volt az magával. Hát másfél-két kilót nyomott azért, hát nem szavarta. Na jó van, akkor zenéjünk egyet, mint ahogy megígértük Rammsteint, aztán folytatjuk némi érdekességgel. most itt a Peti itt mutogat nekem, hogy mivel folytatjuk. Tényleg nincs több hírünk, úgyhogy csak úgy azért zenéltünk, hogy zenélve legyen. Elmondjuk akkor még egyszer, hogy hétfőn, 22-én várunk mindenkit a Szabadságtérre, 16 óra 30 perckor, ahol élő bombagyár felvétel lesz majd látható, és az majd nagyon jó lesz. Gyertek sokan, én is ott leszek. Zsidózzunk együtt. Mit akarunk még elmondani? Szebbet, jobbat, nagyobbat! Van egy ilyen kedves gyárlakunk, aki mindig így köszön. Igen, minden reggel följön. De mire gondolj? Mindig egy testrésze jut eszembe, de biztos nem arra. De így, hogy minden reggel köszöni kommentben? Szebbet, jobbat, nagyobbat! Minden reggel bejön, és az üzenő falra ezt így beírja. De nem, ez korrekt. Hát mi meg úgy, hogy szebb jövök. Jó, igazából... Mondtuk azt, hogy megvan az ezredik gyárlakunk? Nem az mondtuk. Elején. Nem mondtuk, megvan az ezredik gyárlakunk. Több mint ezren regisztráltak ez idáig a bombagyár.hu-n, ami azért elég szép, egy még három hetese létező kis oldalaskától Balú Fedő nevű gyárlakunk lett az ezredik, és innentől kezdve mi nagyon jó fejek vagyunk. Mit mondjunk még? Ezer embernek tudjuk az a címét. Két óval volt írva azért, az Balú. Feltűnő. Pontosan az Balú. Hát a klasszikus a telexben ugye nem volt ékezet, és a dupla magánhangzókkal írt, fejezték ki annak idején. Isten, lehet, hogy ez az a Baló... Ez a Baló György, fogy ne! Isten, Baló György regisztrált, hát nagyon meg vagyunk tisztelve, kedves Baló György. Biztos a Magyar Távirat irodától. Ja, mit szóltok, hogy megint a Vince Mátyás lettem a MT-nek az elnöke? Magyar Távirati iroda, vagy Magyar Talmudista iroda? Én ezt már egy korábbi adásban elmondtam, de akkor is belém kötöttél, hogy... gyakorlatilag a befolyás a médiahatalmon, ugye hát azt mindannyian látjuk, hogy ez mennyire fontos, ez pedig legjobban a táviratirodákon, a hírszerző ügynökségeken keresztül valósítható meg, hiszen ott minden friss hír végigmegy, és ők eldönthetik, hogy a hírt miképpen küldik tovább, vagy hogy egyáltalán tova küldik-e. Azaz, hogy mi más tennék, hogyha én mondjuk adott esetben, ha nem is egy összeesküvés, de egy Hevros nevű gazdasági, illetve bármilyen egyéb összetartozás és együvé tartozás révén megpróbálnám faj vagy vértestvéreimet egy kicsit előtérbe helyezni az általam lenézett embertömeggel szemben, hát a médiát kapnám el, és melyik oldalról? A távirati irodák oldalára az MT, ezért egy féreg, szar szemét, undorító geci társaság, és annak a vezetője egy ugyanolyan mocskos szemét, cionista szarláda. Szóval összefoglalva, hogyha nem jött ki még a műsoridő, akkor mondjuk bloginnak, hogy akkor beszél. Mondjál két mond. Pokolgép az így csöndesen hallgat és ámul, tehát így nagyra nyitotta a webkameráját, és úristen főnök, ilyen akarok lenni. Eddig itt ültek. Tényleg csak a hangot különbözik. Arról mit mondani, hogy nem tudom, dízelhajtásos autó, mert abból... De videózni azt remekül. Ha egyébként valakit érdekel ez a témakör, hogy hogyan befolyásolja egy központi hírügynökség egy egész országnak, vagy egy egész mindegy, egy területnek a hírforgalmát, nézze meg a Jó reggelt Vietnám című zseniális filmet, lát majd egy-két dolgot benne, amin el lehet gondolkozni, hát így működik Magyarországon. Mondok én jobbat. Nézze meg holnap az illető a Magyar Távirati Iroda híreit, és nézze meg, hogy ami itt-ott majd megjelenik erről a bizonyos CR gázról, azt az MT átveszi, és ha igen, akkor mekkora négy pontos petit betűvel. Hát én már találkoztam olyan esettel, konkrétan az is velünk volt kapcsolatos, nem a személyemmel, hanem egy általunk felfedezett dolog. Beszokták sorolni ezeket a híreket, megkapta a B-jelölésű, mivel belföldi, és 9-es, mert 1-től 10-ig rangsorolják a híreket. Most ez a B-9-es hírt, ami benne volt a hírfolyamban, a Vince Mátyás személyes utasítására vették ki. Ennyit erről. No, jó zsidóztunk búcsúzóul, tehát senki nem felejti el ugye a hétfőt, 16.30-at, illetve a pénteket, azaz ma 17 órakor a Markó utcába, utána pedig kommunasörözés, vagy majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Mondtam egyébként, hogy ezt a rendezvényt ezt betiltották? Nem említettem. Elfelejtettem mondani, ja! Nem tudtam, hogy ez most nyilvános. Ú, de szét vagyunk ám csapva, te! Be vagyunk tétve, mint a mozi jegy, aztán elfelejtünk dolgokat. Mert itt füvezzünk el masszívan, tehát olyan füst van itt a boltban. Igen, nem tudják, hogy alapvetően milyen drogos zsidók vagyunk, és tényleg... Így van, és provokátorok vagyunk, de ez hozzátartozik az imázsunkhoz. Igen, meg mindenki ismer mindenkit, mindenki be van avasztva. Elmondom, tehát történet ott kezdődött, hogy Mortimer barátai bejelentettek egy tüntetést a Markó utcában a legfelsőbb bíróság elé, tiltakozandó az ellen, hogy Adej Mortimer folyamatosan lejáratják, hát kettő maga az ítélet ellen, ami tényleg, ugye, mint mondtam, egy justicmord. Ugyanakkor rendőrségünk kitalálta, hogy azért nem lehet tüntetni. Hogyan találták ezt ki? Hát A tüntetésről azt kell tudni, hogy nem engedélyt kell kérni rá, mint ahogy sokan hiszik, hanem be kell jelenteni. A rendőrség befogja a pofáját, kijön biztosítani, nem mondhatja azt, hogy nem tüntethetsz, csak nagyon-nagyon indokolt esetben. Ha mondjuk te azt jelentetted be, hogy te most, mit tudom, egy náci felvonulás keretében zsinagógát akarsz nyújtogatni. Kitalálták, mikor bement, ezt személyesen a Mortimernek az unokabátyja jelentette be. Nekem annyi közöm van hozzá, hogy tőlem kértek tanácsot, hogy jelentsék be, és én egy régebben szervezett tüntetésnek elküldtem a bejelentő, akkor használt bejelentő lapját, és ennek másolataként készítették el ezt, ugye időpont meg dátum, meg minden átír. Bevitte, ránéztek a rendőrök, és közölték, hogy ad egy, mivel hogy ebben is műhold felvételen van megjelölve, hogy hol fognak fölállni az emberek, ez az élőlánc, ezért ezt tudják, hogy ez tőlem jött, és ezért nem engedélyezik. Bravo. Át kettő. A legfelsőbb bíróság előtt azért nem tüntethetnek, mert a Mortimert nem ott ítélték el. Hát abszurdum. Ugyanakkor azért sem fogadják el, mert a rokon nem jelenthet be valaki melletti tüntetést. Csak független személy. Hát itt a jogászunk az már röhögcsője, de ezen egyébként Gaudi Nagy Tamás is nézett egy nagyon... Konfosztikus. Körülbelül, tehát így felhívtam egybe, hogy Tamás, ez így mit szóz? Mi van? Ja, és még belevették ezt a csodálatos a közlekedés aránytalan sérelmével járna című mókát. A Markó utcában, egy irányú mellék utcában. Ami miatt egyébként, ha jól tudom, már 3 pert elbukott a BRFK a közelmúltban, 3 esetben korlátoztak, tiltottak be tüntetést erre hivatkozva. Kategorikusan kijelentette a legfelsőbb bíróság, hogy nem, ilyenre hivatkozva nem lehet tüntetést betiltani. Pont. És csak azért is, hát de elmentek a Gergényiek, ők még emlékeztek rá, ez az új, ez a társaság, ez nem tudja, hogy így van, hát most kezdjük újra előről. Tehát kultúra az semmi. Hozzáteszem, ez a Bence József országos főparancsnok, ez most a Magyar Nemzet kérdésére, kérdést föltették nekik, hogy van-e, milyen gáz van rendszerben, van-e ilyen CR gáz, tegnap este azt felelte kapásból, hogy fogalmam sincs. Hát ez kurva jó, hogy az országos rendőrfőkapitány nem tudja, hogy milyen fegyverek vannak rendszeresítve a rendőrségnek. Nincs olyan sok. Hát én civilként föl tudom sorolni. Hát még a paramétereiket is. Mi az, hogy az országos rendőrfőkapitány nem tudja? Miért kellene azt neki tudni szegényként? Hát annyi minden van egy rendőrségen dolog. Ha már a tüntetéseknél tartunk, nem történt bejelentés, de azt mindenképpen mond már el, annyira jó pofa, hogy majdnem te jelentetted be a hétfői bombagyár felvételnél a vonulást, hogy mi volt ott a tüntetés, mi lett volna, hogyha ezt végül te adod be a tüntetés célja? Annyi lett volna, hogy ugye kitalálták ezt a vonulást, tehát a Magyar Önvédelmi Mozgalom szervezi ezt a hétfői megmozdulást, amin lesz a bombagyár élőfelvétel is, és kitalálták, hogy mivel jött a hír, hogy a Gyurcsány az operába fogja tenni venni magát, utána pedig kijön, hát akkor vonuljunk oda, mi sokan. Hát ez egy dicséretes dolog. És mivel én vagyok itt Pesten, így gyorsan fölhívtak engem, hogy te figyelj, tegyél már egy bejelentést, hogy meghosszabbítjuk a rendezvényt, és egy vonulással ér véget, mert ezt be kell jelenteni. És mondom, jó, és így beírtam a papírra, hogy ugye ilyenkor le kell írni, hogy hova megyünk, helyszínrajz, mit fogunk csinálni, meg minden, de most tünteti bármi miatt jogod van, és így beleírtam a papírba, hogy tiltakozunk Gyurcsány Ferenc létezése ellen, és követeljük, hogy változzon zöld, vagy kék takony gombóccá. És mondjon le! És mondjon le! Mondjon le! Mondjon le! Tehát hivatalosan ez a rendezvénynek a célja. Aki ezzel egyetért, az jöjjön és vonuljon velünk hétfőn. Visszatérve a Mortimer tüntetésre, az a ciki, hogy bár ezt itt szóban közölték, teljesen alaptalanul, hogy ezért nem engedik megtartani a rendezvényt, ennek ellenére megtartjuk, mégpedig azért, mert addig a pillanatig, amíg ők nem nyomnak a kezünkbe egy pecsétes papírt ezzel, addig a rendezvény törvényes. Ugyanis, mint mondtam, nem engedély, hanem bejelentésre kötelező. Szétve megkeresünk egy kis pénzt. Így van, tehát hogyha a rendezvényt a rendőrség feloszlatja, és ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy kapásból viperákkal nekünk esnek, mert azért ez nem így működik, de hogyha oda jönnek és azt mondják, hogy srácok, menjetek innen, akár, de hogyha srácok, menjetek innen, mert ezt így nem szabad, akkor mi elmegyünk onnan, mert innentől kezdve az oszlatás megtörtént, törvénytelenül, és amit leverünk a BRFK-ról, abból elmegyünk sokan sörözni. Ha jól tudom, a Lelkiismeret 88 valami 2 millió forintot inkasszált egy hasonló esetére, amikor hasonló módon megakadályozták a tüntetésüket, igaz, hogy 3 évet vártak rá, de a 2 milliót kamatostul kapták. Hoppá. Ott leszünk mondjuk 200-an, mindenbe fogunk baszni. Jut is eszembe. Az MTI-ből ez is kimaradt, amikor Strasbourgba pert vesztettek a jogtalanul betiltott tüntetés miatt. A BRFK? Igen, elvesztette a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság előtt. Bizony, bizony, és ez csak valami nagyon-nagyon eldugott helyen, valami, nem, már meg nem mondom, melyik jobboldali honlapon találtam meg hírként, vagy csak a Magyar Nemzetbe, de az MTI-be sehol. Igen, ezt én se hallottam. Köszönjük már a nézőktől, mert a vége az, hogy nem volt elég hírünk, de az a műsoridőt átlépte. De ezek a hallgatóktól el fogunk köszönni? Azoktól nem. A hallgatók azok, ja. Az olvasóktól köszönünk el, mit tudom én miért. Jól van. Szervusztok, kedves hallgatók. Vége a műsornak. Menjetek haza, hallgassatok. Minket. De szerintem, hogyha ott... Mi megyünk most haza. Igen, és a műsor végén mondod be, hogy hallgassanak minket. Nem. Most ti, kedves hallgatók, kapcsoljátok ki szépen a számítógépet, feküdjetek le, vagy üljetek, csukjátok be a szemeteket. Ezt fogják hallgatni. Miért feküdjenek le? Nem. Azért, mert a reggeli erekciót is ki kell használni. Hát az a... Ez az egyik. Az igen, a reggeli erekcióval szépen gondolkozzanak azon, amit elmondtunk. Én kezdtem el lent, nem utogassál. És hogyha meggondolták, én jó alaposázok. Ez ugye nem érdekel én is. Szóval, hogyha végig gondolták, akkor fölkeltnek és csinálják a szokásos kis dolgaikat jól. Mert meg kommentelni esetleg. Akkor most nem tárgyaljuk ki a reggeli erekciót. Köszönjük, hogy hallgattatok bennünket. Ez volt a Bombagyár 10. adása. Feküdjetek le, vagy keljetek föl. Vagy ne. A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk tele a mikrofon. Szebb jövőt!